Middernacht, het begin van maandag 28 november, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rotterdam, Den Haag en Amsterdam is de ME de afgelopen avond ingezet tegen rellende voetbalfans van Marokko. Na de winst van Marokko op België op het WK liep het uit de hand in deze steden. In Rotterdam gooiden supporters glas en vuurwerk naar de politie. Twee agenten raakten daarbij gewond. Ook in Amsterdam en Den Haag was de sfeer grimmig. In totaal zijn er 3 mensen opgepakt. De ME had de situatie snel onder controle. Eerder waren er ook in Brussel rellen. Jongeren gooiden met vuurwerk en richtten vernielingen aan. De hulpdiensten op het Zuid-Italiaanse eiland Ischia hebben de afgelopen dag nog 6 dodelijke slachtoffers gevonden na de aardverschuiving van zaterdag. Daarmee komt het totale dodental op 7. 5 mensen, onder wie een gezin, worden nog vermist. De aardverschuivingen op het toeristische eiland voor de kust van Napels ontstonden na hevige regenval. Meerdere gebouwen zijn ingestort en tientallen huishoudens kwamen zonder stroom te zitten. Tussen Waddinxveen en Boskoop is een trein op een stapel van zeker 8 fietsen gebotst. Er raakte niemand gewond, maar volgens ProRail is de ravage enorm. Waarschijnlijk hebben de vandalen fietsen op het spoor gelegd. Er wordt geprobeerd om de fietsen onder de trein weg te halen, maar dat duurt nog zeker tot komende ochtend. ProRail kan niet garanderen dat de treinen dan weer volgens dienstregeling rijden. Reizigers tussen Gouda en Alphen aan de Rijn moeten daarom de reisplanner goed in de gaten houden. Op het WK in Qatar heeft Spanje 1-1 gelijk gespeeld tegen Duitsland. Spanje kwam in de tweede helft op voorsprong, maar in de 83e minuut maakte invaller Füllkrug voor Duitsland de gelijkmaker. Daarmee maken alle landen in groep 1 nog kans op de knock-out fase. Kroatië won eerder met 4-1 van Canada. Dat betekent dat de Canadezen zijn uitgeschakeld. In dezelfde pool verloor België van Marokko. De Belgen moeten daarom vrijwel zeker van Kroatië winnen om nog door te gaan naar de volgende ronde. Het weer bewolkt met af en toe wat lichte regen bij ongeveer 7 graden. Ook morgen veel bewolking en soms een bui. Het wordt 7 graden in Groningen tot 10 graden in Zeeland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Pound. En de grap is dus dat hij steeds wacht dat ik begin te praten en dat hij dan dat mislukte spotje instaat, wat gewoon geldverspilling is. Maar ik wist dat hij dat zou doen, dus ik wachtte. En hij denkt hoeveel stilte luisteraars, zo hoort u het spel tussen een hele goede technicus en een nog slimmere presentator. Goedendag luisteraars. U luistert dus naar NPO Radio 1. Het is maandag 28 november 2022. Het is 2,5 minuut over 12. Welkom bij aflevering 355 van dit persoonlijkheidsprogramma Zwarte Priet Praat. Een programma van de persoon Prim Radakishun namens de publieke omroep voor weldenkend Nederland en dergelijke. Vandaag is de technicus dus de slimme Paul Brouwer. Saint-Georges Blanc, onze Rietveld Academie student, is regieassistent en doet alles wat nodig is om mij te laten schrikken. Zo luisteraars, na vandaag nog 4 keer een Zwarte Priet Praat en het is dan geliquideerd. Maar ik laat me eerst even nog in het kader hiervan een binnengekomen mail even voorlezen. 27 november om 23:03. Beste Prim, het was voor mij een schok om te horen dat Zwarte Priet Praat stopt. Het enige programma op Hilversum 1 dat echt een podium biedt aan ongehoord Nederland. Ik ga je gesprekken missen met de mensen die dit podium zo keihard nodig hadden te hebben. Maar de verjaardag van ook mijn held Pierre Courbois, waar gaan we die vieren? Waar krijgt Wilbert Stuifberg nog een podium? En wat wordt de plek voor Janus de Dichter met een groot realistisch beeld van onze maatschappij? Enfin, ik heb enorm van je genoten van elke aflevering. Het gaat je goed met vriendelijke groet Kees van Rijn. Kees, dankjewel. Alles komt te einde. Iedereen gaat een keertje dood. Elk programma sterft ook een keertje uit. Dus en ik ben blij dat ik tenminste op mijn hoogtepunt ga. Kan je nagaan als ik bijna geen luisteraars meer zou hebben of geen gasten meer zou krijgen en dat ik moet stoppen omdat er niemand naar dit programma wil luisteren. Maar goed, voordat het dus zover is, voordat Zwarte Priet Praat geliquideerd wordt, nog een aantal bijzondere gesprekken, zoals mijn gast van vannacht. Ik leerde hem kennen in september 1984 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is 5 weken en 3 dagen ouder dan ik. Het klikte misschien, meteen. Misschien omdat wij ten opzichte van het merendeel van de studenten iets ouder waren. Misschien omdat we beide levensgenieters zijn. Hij was nog vrijgezel, financieel sterk en genoot volop van het studentenleven. Ik woonde al samen, was arm en moest op de centjes letten. Hij dronk bier, ik chocolademelk. Toch werden wij beste vrienden. Zo erg zelfs dat op 25 december 1985 ik voor zijn 24e verjaardag niet naar het kerstdiner van mijn vriendin en haar familie ging, maar naar Diepeveen toog om zijn verjaardag te vieren. Na zijn propadeuse verliet hij de VU om aan de Universiteit van Amsterdam fiscaal recht te studeren. Ik werd vader, hij priesters, voorzitter van dat verwerpelijke koor. En zoals het gaat, hij deed andere dingen, ik deed andere dingen. We zagen elkaar minder, maar de gevoelens veranderden niet. En iedere keer als ik hem weer zag, dacht ik, zijn verhaal verdient publiciteit. Hij wordt miljonair, verloor alles, kwam weer terug. Hij hield de boot af. Maar toen hij eerder dit jaar een interview gaf aan Breda Vandaag, kon hij mij niet weigeren. Hij staat voor mij symbool voor de hardwerkende Nederlander die bij succes dankbaar is en bij die tegenslag en problemen kijkt wat hij fout heeft gedaan. Zijn levensverhaal is boeiend, spannend, inspirerend en verrassend. Aan de vooravond van zijn 61ste verjaardag spreek ik met mijn vriend Theo ten Hagel. Theo, vriend, hoe gaat het? Ja, dankjewel. Wat een leuke introductie. Maar dat klopte toch? Het klopt. De gevoelens zijn hetzelfde. Ja, en wat ik ontzettend leuk vond, want jouw vader, toen ik je leerde kennen, was je vader rechter. Klopt. 1984. Ja, klopt wel. Daarvoor was hij uitgever geweest. Ja, klopt. In Den Haag. Ja, klopt. Uitgeverij Ten Hagen. Ja. Gekocht door Kluwer. Ja. En toen was je vader aandeelhouder van Kluwer. Ja. Dat vond ik geweldig. Dat vond ik geweldig, want ik was toen erg. En jouw moeder was voor het CDA op, want ik zou nooit CDA stemmen, maar je moeder was een keertje kandidaat, Eerste Kamerlid kan het zijn. Ja, is geweest, ja. Ja, en toen overwoog ik om voor de provincie op het CDA te stemmen, omdat je moeder dan in de Eerste Kamer. Weet je nog? Had ze nog geleefd, had ze het fantastisch gevonden. Ja, nee, maar dat had ze me ook gezegd toen ik het er vertelde. Op je huwelijk vertelde ik het er. Ja, dat vindt ze mooi. Ja. Ja. En zij zat toch in de RAJO, dat ze er officieren wierf en zo. Mijn vader heeft nog RAJO-opleiding gedaan. Nee, dat je als je solliciteerde, de officier van je justitie, dat zat of je moeder of je vader in de commissie die die brieven selecteerde. Oh, dat zou kunnen. Dat was al, is verdik mijn vader geweest. Maar. Mijn vader, maar goed. Dus, maar je bent geboren, want we moeten de mensen, de luisteraars weten verder niet. Waar ben je geboren? Ik ben geboren in Den Haag. Ja. Blauw van Poot, 354, tegenover het sportpark. En daar gewoon tot? Tot, ik denk 1968. Mm-hmm. Toen verkocht mijn vader de uitgeverij aan Kluwer. En toen de hoofddirectie van Kluwer, de groepsdirectie, zat in Deventer. Maar hij had die uitgeverij in Den Haag, toch? Dus we hebben in het midden gaan wonen, in Bussum. Ja. Dus we hebben 7 jaar in Bussum gewoond. Vlak hier? Hier echt, nou, 2 kilometer verderop. Ja. Dus hier heb je je vormende jaren gehad in de Goor. Ja, in het Goor, ja. 7 jaar in Spiegel, dat was ook nog een lekkere week. Hè? Ja. Dat kun je wel eens meer voorstellen. Maar dat, ja, mijn vader had natuurlijk geld gekregen voor het verkoop van het bedrijf. Ja. Verkocht een prachtig huis in Bussum. En ja, ik heb daar gewoond van mijn 7e tot mijn 14e ongeveer. En toen verhuisde u naar Diepenveen? Toen verhuisden we naar Diepenveen, ja. Er zat er wel iets tussen. Maar ik wat zat er nog tussen? Ik mocht nog een jaartje naar een internaat. Ja, ben je naar een internaat geweest? Of moest? Nee, ik moest nog een jaartje naar een internaat. Ja, want jullie zijn met z'n tweeën, jij en zuster? Nee, ik heb 2 oude zussen, 1 oude broer en 1 jonge broertje. Dus met z'n 5? 5, ja. Ja. En waarom moest jij naar het internaat? Dat weet ik niet. Het ging niet helemaal soepel op school. Ik vond de school echt een noodzakelijk kwaad. Ja. En toen ik in de 2e zat, toen was ik eigenlijk niet meer te handhaven op school. Zomaar, weet je wel, die lastige jongetjes. En toen hebben ze mij uiteindelijk mocht ik naar het internaat in Zeist, Katwijk de Brul. Heb je daar gezeten? Daar heeft mijn broer ook gezeten. Ach. Ja, in de jaren 70. En hoe was het op het internaat? Ja, fantastisch. Ja. Dat is voor mij natuurlijk fantastisch. Ja. Alleen maar kerels, sporten elke dag. Verplicht studeren in 1,5 uur, 5 tot 6. 4,5, 6, ik weet niet meer. Maar ja, dat is fantastisch. Dat is, voor mij was dat prima. Maar, en na een jaartje? Na een jaartje moest ik daar ook af. Dat ging ook niet helemaal soepel. En toen ben ik uiteindelijk weer met mijn ouders meegegaan. Die hebben toen een huurhuis gewoond in Terwolde, vlakbij Deventer. Omdat er toen een boerderij verbouwd werd in Diepenveen, vlakbij bij Deventer. Waar we uiteindelijk een jaar later naartoe gegaan zijn. En daar heb je niet lang gewoond, hè? Een jaartje of 5. Ja. En toen moest ik in dienst, Apeldoorn, Wezep, daar heb ik mijn diensttijd verplicht. En toen Amsterdam in 84. Ja. En daar kom ik jou tegen. Ja, en toen, want jij bent van 25 december 61, ik ben van 4 februari 62. Ja, ja, ja. En het leuke was, wat ik ontzettend bijzonder aan jou vond, jij werkte voor een man die op braderieën in Duitsland stond. Ja, ja, ja, klopt. Ja. En jij was in Oost-Duitsland geweest. Ja, ja, klopt, ja, ja. In die tijd, ja, ja, klopt. En jij zei me altijd, Prim, je moet het een keertje doen. Ja. Want als je in Oost-Duitsland bent geweest, dat moet je. En ik had geen geld en toen kreeg ik de linie, weet je wel. Maar jij hebt dat echt. Dus je hebt en je verdiende er ook bakken vol met geld mee. Ja, klopt. Ja, dat was heel bijzonder. In mijn diensttijd liep ik tegen een vent aan. Die vent zei, ga ik hier mee naar Gent, de Gentse feesten. Daar werkt een Nederlander, die verkoopt poffertjes, bier, jenever, hamburgers, klompen, glas, drop, noten, weet ik veel. Die had 100 meter aan een soort marktkramen staan. Dus ik mee naar Gent. Daar heb ik me helemaal het heen en weer gewerkt. Echt, weet je, echt kapot ging. Maar goed, ik heb wel indruk gemaakt kennelijk bij die man. En toen kon ik het jaar erop mee naar Kiel. De Kieler Woche. En dat was eigenlijk mijn eerste ervaring in Duitsland. Kieler Woche is een groot zeilfeest. En er staat een week lang staan daar eigenlijk alle landen die zichzelf daar willen laten vertegenwoordigen, staan op een grote, allerlei straten, zeg maar. Een beetje de uitmarkt van Amsterdam, maar dan in Kiel. Ja, daar hadden wij 100 meter hutten. Dus ging ik 5 dagen van tevoren naartoe alles opbouwen. Het waren gewoon van die houten huisjes, die bouwden we helemaal op. En dan moest de bar. En dan kreeg je poffers en dan kreeg je hamburgers en dan kreeg je de klompenmaker en dan 100 meter. En dan eindigde we weer met een pofferkraam. Ja. En kwamen 5 dagen later er een mannetje of 60 uit Nederland. Of nee, iets minder, 30, 40 man uit Nederland. Om al die tentjes te bezetten. En dan stonden we een week lang te buffelen. Want Kieler Woche, daar komen miljoenen mensen. Een beetje de sale. Lijkt een beetje op sale. Ja, ik was pofferkoning, zoals ik mezelf altijd noemde. Maar ja, ik brak alle records van pofferbakken. Hij had al jarenlang deed hij dat. En ik schoot alle records braken. Ja, poffers is natuurlijk een hele mooi product. Want het kost helemaal geen drol. Nee, maar het zegt wel iets over je mentaliteit. Je wil de beste verkoper zijn. Je wil altijd de beste zijn. Ja, nou ja, ja, het ging gewoon heel goed. Het ging heel goed. En, dan moesten we nog een beetje afbouwen. En het eerste jaar ben ik geloof ik alleen naar Kiel en Hamburg geweest. Eind juni en eind augustus. Maar het jaar erop zat ik geloof ik 6 weken in Duitsland. Ben ik al die markten afgegaan. Ja, dus op een gegeven moment ben je een reiziger in Duitsland met een lelijke eentje. Ben ik als een eentje. Ja, van dat eentje, luisteraars. Dat is ook nog de eerste auto die mijn vrouw en ik hebben gekocht in Nederland. Was van, door Theo ter Hagen, want die had de eend. Ja. En Theo ging met zijn eend. En toen ik zag wat een eend kostte, onderhoud en benzine. En toen ben ik naar de dealer gegaan die jij had in Utrecht. En daar hebben mijn vrouw en ik onze eerste eend gekocht. Oh, wat lachen, dat was ik al vergeten. Ja, ik was het al vergeten. Nou, iets zegt. Dat was. Knoppert. Sorry? Knoppert. Knoppert, ja. Dat was, die was het eendcentrum Utrecht. Ja. En als jij met stickers op je auto reed van het eendcentrum Utrecht, was de grote beurt per jaar gratis. Dus ik had 3 van die grote plakaten op mijn auto. Ja. Ik heel Nederland mee doen. En toen werd hij later een overvechtdealer van Citroën. Maar het grappige was, door jou ben ik dus zo. Je hebt me zo beïnvloed, want ik ben de auto gereden die je reed. Je bent gaan drinken. En ik dronk geen alcohol. Toen dronk jij wel. Nee, dat is pas veel later. Ja, kon jij best wel. Die bruine rum drinken, dat kon je wel. Ja, maar zelden, want ik had er geen geld voor. Nee, in het begin niet. Nee. Ja, in het begin. Nee, die bruine rum is toen je getrouwd was. Toen was ik al. Dat was veel later. Nee, maar wat ook het bijzondere aan je was. Je had al dat werk. Je dinges, maar je was een soort natuurlijk leider. Want ook in de groep, want je hebt dan werkgroepen. En dan keken al die jongens tegen je op. En jij banjerde overal doorheen alsof alles normaal was. Heb je dat nog steeds? Ja, je bent niet erg onder de indruk van autoriteit. Nee, autoriteit vind ik niet zo spannend. Nee. En je bent ook niet erg onder de indruk als iemand zegt, dit is de geweldige dit of dat, dan ga je niet. Nee, ik heb een ongelooflijk respect voor alles en iedereen om me heen die iets bereikt heeft in zijn leven. Maar er verandert niks in de manier waarop hij of zij mij bejegent of andersom. Ja, en jij zei toen dat je dat had geleerd. Toen je al die poffertjes hadden, dus toen je in Duitsland op die... Klopt. Ja. Maar ook in dienst, hè. In dienst was er ook zo'n een van de... Ik weet zijn functie niet meer, mijn kapitein of weet ik wat. Die kwam langs en die ons verschrikkelijk onheus bejegende. Maar wat ik zei, joh, luister eens. Ik kan me nog herinneren, toen zei, waar 3 beroepsmilitairen bij zat. Ze zei ik tegen hem, we waren aan het kaarten. En toen die man die liep met een enorme poeha naar binnen. En wie is hier de leiding? En ik had ze alleen de manier van vragen al, dat trok ik al niet. Dus ik schudde gewoon door. En ik zei, ik. En toen was ik, terwijl ik aan het schudden was, zag je die 3 kerels hebben verstijven. Want het was dan een hogere rang. En als je dan beroeps bent, ja, dan moet je een beetje netjes gedragen. Zeg maar. Maar toen begon hij een beetje te blaffen. Nou, toen was ik helemaal klaar. Dus ik doorschudde en kaarten. En toen zei u hoort hier meer van. Ik zei, meneer, moet u goed luisteren. Ik weet zeker dat als u naar het toilet gaat en ik ga naar het toilet, doen we allebei hetzelfde. We wegen allemaal een papiertje onze kont af. En dat is, daarin verschillen wij helemaal niks. Dus als u bij normaal te woord staat, sta ik u normaal te woord. Maar hier heb ik helemaal geen zin in. En die kaarten door. Nou, die kerel beende weg en die drie beroeps die waren echt, die hadden zoiets, shit. Dit hier ga je heel veel last van krijgen. Nou, ik had zoiets, en misschien dat ik ook nog wel een beetje brutaal ben geweest. Hoor. Het zal best wel. Nou, dus ik hoorde helemaal nooit meer wat. En 6 maanden later, op mijn afscheid, zat ik met mijn kapitein van mijn dingen en zei, ik moet nog wel een mooi verhaal aan jou vertellen. Ik zei, hoezo, wat is er dan gebeurd? Nou, zei hij, ik heb na die oefening daar en daar en daar, kwam er een kapitein mee toe. Nou, die maakte werkelijk helemaal gehakt van je. Maar, zei hij, dat is zo'n ontzettende lul. Dus die, ik ben zo blij dat jij hem de waarheid hebt gezegd, dat ik nooit meer een reprimande of niks heb gezegd. Ik heb gezegd dat ik jou zou straffen, maar dat heb ik hem niet gedaan. Dus dat was wel heel mooi. Dus als je het hebt over, ja, daar heb ik dus helemaal geen respect voor. Toevallig hadden we van het week daar gesprekken over iemand. Als je komt aan rechtvaardigheid en vernedering en dat soort dingen, dan ben ik meteen klaar. Ja, dus de aanleiding van de wereld draait door en zo. Maar kijk, er is een verschil tussen iemand, want jij en ik kunnen hard tegen elkaar zijn en zeggen, maar dan is het niet met de vernedering. Nee. Maar toen je het koor ging introduceren, hebben ze je niet vernederd? Jawel, dat is al een spelletje wat erbij hoort. En dat ging in onze tijd trouwens gelukkig een beetje fatsoenlijk. Maar daar hebben ze ook 1 keer een grens overtreden door mij iets te veel drank te geven zonder dat ik het in de gaten had. En toen ben ik ook onderuit gegaan en toen ben ik weggegaan. En toen hebben ze me uiteindelijk teruggehaald na 5 dagen. Maar dat is eigenlijk het enige dingetje geweest waarvan ik last heb gehad. Omdat ze toen iets deden. Van, ja, wat sneaky was. Dat was sneaky. Ja. Dat vond ik echt beneden pijl. Maar gelukkig heb ik wat er nu aan de hand is echt vreselijk. Ik zeg wel, joh, heeft het nog wel wat bestaansrecht? Ik bedoel, 2022, de wereld verandert. Maar je hebt toch de beste vrienden overgehouden aan je tijd in het koor? Ja, dat valt wel mee. Ja. Nee, dat zijn er een paar, maar niet eens mijn beste Paul heb ik nog. Ja, maar Paul zat niet in het koor. Dat was je. Ja, die, ook. Ja, nee, maar Paul en jij de luisteraars. Ik kende wel Deventer. Ja, hij kende Paul en Deventer. Ja. En Paul en hij gingen studeren in Amsterdam. En ze zaten samen in een huis. En uiteindelijk eindigden ze dat of Paul zijn vader of Theo zijn vader een huis kocht bij de Albert Kuip. Maar daarvoor zaten ze bij de ene Achenebbeshuis naar de ander. Ik weet een huis in de Borgerstraat waar jullie douche op het balkon hadden gebouwd. In Oost, bij mij in de buurt, ergens op één nog een huis wat. In zijn Lindenweg. Ik zat in een krot, maar jij zat misschien in nog wel iets ergers. Maar Theo, even wat van, we gaan zo komen. Op een gegeven moment, want dat is wel van belang, dat de luisteraars denken, waarom is het zo interessant? Jij ontdekte dat je parkeerkaartjes die de gemeente Amsterdam uitgaf, dat de achterkant leeg was. Ja. Dat was, ik ben beëdigd als advocaat in 90. Dus dit moet ergens in 89. Ik denk het wel, 88, 89. Ja. Nee, 89. En toen begon jij advertenties te verkopen op de achterkant van de parkeertickets. In welke stad ben je begonnen? Amsterdam. Amsterdam? Amsterdam. Toenmalige directeur parkeerbeheer. Naartoe gegaan. Ik werkte bij het muziektheater in Amsterdam, Stopera. Ja. En toen ben ik op een gegeven moment naar parkeerbeheer toe gegaan. Er was een jongen die dat gezien had in Alkmaar, in Horen. Bij een bekende bouwketen. Mm-hmm. 100 gulden uitgeven, tientje korting. Ja. 10% korting of zoiets. Dat is onze waardebol. Ik zei, waarom gebeurt het niet in Amsterdam? Dus ik weet de naam nog van de directeur, dus ik er naartoe. Ik zeg, ja, ik wil het wel voor de gemeente Amsterdam doen. Hij zei, dat is goed, doe het maar. En de deal was, je krijgt van mij de parkeertickets gratis. Als ik een adverteerder heb. Dus als ik geen adverteerder heb, ja, dan heb ik niks. Maar als ik een adverteerder vind die erop wil, dan betaal ik die parkeertickets. Dus dan kun je de parkeertickets in de rol in de automaat doen. Want ze hadden natuurlijk de inkoop van de parkeertickets. Die dus rol. Nog een keer? Een parkeerautomaat? Jij hebt een parkeerautomaat en Zwarte Priet praat of Poont gaat adverteren. Ja. Wat krijgt Theo ten Hagen dan? Theo ten Hagen krijgt een dubbeltje. Uh-huh. En één zo'n papiertje kost 2 cent. Ja. Dus ik betaalde die 2 cent aan de gemeente en 8 cent... Jij ging de parkeerkaart zo naar de gemeente gratis parkeerkaart. Dus ze hadden de drukkosten niet. Exact. En ook de kosten van de kaartjes niet. Dus nee, het enige wat ze hadden, de opbrengsten van het parkeergeld. Van het parkeergeld? Ja. Dat had ik ook wel in willen delen, was veel lucratiever geweest. Maar dat kon ik niet. Nee, maar ik had dus bij het vinden van een adverteerder had ik inkomsten. Ja. Geen adverteerder, geen inkomsten. En zij ook niet. Trouwens, je moet niet zo op tafel slaan, we gaan luisteraars klagen. Sorry. Maar dan horen ze steeds op bom, bom, bom. Ja, maar en hoe dat bedrijf begon je in 89? Hoeveel was je omzet in 89? Nou, dat is tot 10.000 gulden. Nee, niet eens, denk ik. Ja, heel weinig. Heel weinig. Dat is pas later een beetje gegroeid. Ja, wanneer is het gegroeid? Ja, we hebben toen in een aantal jaren tijd 40-50 gemeentes binnen contracten mee afgesloten. Mm-hmm. En we hadden grote parkeerjongens in Nederland hadden we als contractant. Ja. Dus op het hoogtepunt hadden we over de 100 miljoen tickets in Nederland. Ja. Waar we reclame op zetten voor alle bekende bedrijven die je maar kent. De grote bouwjongens, de grote foodketens, de grote... Ja, eigenlijk, ja. En toen werd je miljonair. Nee, dat gebeurde op een andere manier. Dat gebeurde ook nog ergens een keer tussendoor. Toen, hoe ging dat ook weer? Even kijken, we hadden toen die parkeertickets. Toen moet ik altijd goed nadenken. Ik ben niet zo goed om die jaren helemaal terug te halen. Ergens was er een hype op die IT-wereld. Die beurzen. Die grote IT-jongens gingen naar de beurs. Ja. En ik had één pakket aandelen gekocht, een vrij fors pakket. Van een bepaald bedrijf. Welk bedrijf? World Online? Nee, dat was toen in de tijd Devote. Oké, Devote. Ja, Datron. Ja. Die ken je waarschijnlijk wel. En Devote. Ja. Nou, en ik bleef hangen in Devote. Dus daar had ik een groot pakket in. En op een gegeven moment schoot die koers van Devote echt door het plafond heen. Ja. Nou, dat was me eigenlijk waar ik mijn grote geld mee heb verdiend. En toen heb je alle aandelen verkocht toen het door het plafond. Nou, dat ging gedeeltelijk goed. Omdat ik wel een gedeelte van de aandelen verkocht had. Ja. Dus met dat geld heb ik toen huis gekocht. En al die flauwekul. Ja. Je weet wel hoe het gaat. Maar ik werd ook een beetje greedy. En als je greedy wordt, dan gaat het dus ook fout. Dus omdat ik greedy werd, dacht ik, nou ja. Wat er gebeurde is dat eigenlijk de beurzen in elkaar klapten. Dus op een gegeven moment ging die aandelen naar beneden, naar beneden, naar beneden. Maar toen iedere keer kocht ik weer bij. Maar ook weer met geleend geld. Ja. Nou, om lang verhaal kort te maken, daar ben ik echt compleet op leeggelopen. En als je dan... daar ben ik toen op leeggelopen. Want op een gegeven moment was het geld op. De koers was van 14 boven de 100 uiteindelijk teruggezakt onder de 2 euro. Ja. Nou, met de rekers onder ons. Dat gaat heel hard. En toen had ik een bedrijf in plasmaschermen met Texaco Nederland. Hier 50 plasmaschermen. Daar zouden we reclame gaan maken in store in de Texaco benzinestations. We hadden op de mooiste locaties langs de snelweg hingen we. Daar draaide een softwareprogramma. En nou, dat was eigenlijk gewoon volle gang ging dat los. Er zat een fors bedrag in. Had ik het allemaal zelf nog gefinancierd. Dat was voor mijn faillissement. En toen gingen die 2 vliegtuigen die torens in. Ja, toen ging het echt fout. Want toen had ik... eigenlijk stond ik op het punt om venture capital aan tafel te halen. En die belde ik op. En ik weet zijn naam van, die weet ik wel. En die zei, je hoeft niet meer te komen. Ik zei, ja, Stef, we zitten er tegenaan. Ik heb echt 500.000 nodig. Er zat geloof ik 1 miljoen in van ons. Of voor mij. En hij zei, je hoeft niet te komen. Want we moeten alle wonden likken. Het gaat gewoon niet. September 2001, ja. En dit was zeg maar in oktober. Zo'n week of 3 na. Ik had in het begin helemaal niet in de gaten. Ik kwam thuis aanrijden. Caroline zei, weet je wat er gebeurd is? Caroline Chocolo. Mijn vrouw. En ik had ze helemaal niet gehad. Ik zat midden in de business. We hadden grond in Costa Rica. We hadden een groot huis. We hadden die website. Dat bedrijf met die schermen. Dus we hadden van alles. Nou, dat heb ik wel geweten. Want de bank hield op. Die zei dat ik moest bijstorten. De hypotheek was te hoog voor mijn pand. Terwijl het pand eigenlijk de waarde eigenlijk wel zou overleven. En toen de Costa Rica bleek, dat is ook een heel verhaal apart. Maar in ieder geval toen... Bleek ook een oplichting te zijn. Ja, bleek ook niet goed te gaan. En uiteindelijk stond... waar waren we? Ging die vliegtuigen niet door. Dus dat bedrijf waar ik hing bij Texaco, ja, dat was klaar. Ja. Want ik had geen adverteerders meer. Ik had helemaal niks meer. Er hingen op de duurste locaties plasmaschermen. En nu lachen we erom, want zo'n scherm was, die je hier hebt staan, die kostte €300. Maar die kostte 10.000 gulden per stuk. Ja. Het was alleen al 500.000 aan schermen, allemaal gefinancierd en zo. Maar dat was een godsvermogen. Bovendien een datakabeltje naar Bunnik. Dat was een ISDN-lijntje wat KPN speciaal naar Bunnik trok. We lachen er nu om, want je pakt je mobiel nu. En je kan een hele film downloaden. Dit is het begin van die internetrevolutie. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk achteraf gezien dat ik mijn tijd vooruit was. Of zo onscheiden mag zijn. Want ik was wel een van de eerste in Nederland. Overigens samen met een hele goede partner. Die scherm had hangen. Ja. Maar ja, we waren te vroeg. We waren gewoon te vroeg, want nu zie je niet alles. Overal. Ja, maar dus 2001 september. En toen vierde je je 40ste verjaardag. In december 2001. Dat is zo, helemaal failliet. Ja, zo goed als... het ging eigenlijk in 2002, was 2001. Ja, verdomd. Ja, klopt. Je 40ste, want je bent 40. Ja, het jaar erop ging het echt dus hebben. Dus zeg maar, ja, dat was mijn 40ste. En toen in maart, toen rolde ik met de curator op zich wel lachen. Want ik was zelf de grootste schuldeiser. Ja. Dan zit je met zijn curator, want ik had het nooit meegemaakt. Dus die zei ook, ja, het is een vrij clean faillissement. Want jij bent zelf de grootste slachtoffer. En de fiscus ook geloof ik voor een ton of ik weet niet meer. En nog een andere aandeelhouder. Maar weet je... Ja, want je had een NV. BV. Een BV, ja, sorry, ja, een BV. Want even voor de duidelijkheid, luisteraars, waarom Theo al deze juridische dingen niet weet. Toen hij van de VU wegging naar de UvA om fiscaal recht te studeren, heb ik hem nog gezegd: Theo, doe dat niet, want we lijken op elkaar. En ik heb geen discipline en jij hebt geen discipline. En op de VU was een vrij schoolsysteem, waardoor... En ik, Theo zei, ja, kom naar de VU. Ik zeg, Theo, ik ben bang, als je daar komt, dan moet je van het ene gebouw naar het andere lopen. Ik kom nooit aan bij het andere gebouw. En het bleek te kloppen, want je hebt je studie niet afgemaakt. Nee, ik heb niet afgemaakt. Ja, en ik heb het wel afgemaakt, omdat ik schools ben blijven doen. Dus, ja. Maar ik ken mijn valkuilen. Maar daardoor had je wel dus dat out-of-the-box denken, dat adverteren. En toen zat je helemaal aan de grond. Ja, ik had wel Park Media nog, dat bedrijf met die tickets. Ja. Dat was inmiddels helemaal weer klein geworden in Arnhem. Ja. En we hebben het huis kunnen verhuren, dus dat was gunstig. Bij Carolien de moeder ingetrokken? Ja, dat was echt wel pijnlijk, hoor. Hoeveel kinderen had je toen? Vier kinderen. Had je toen alle vier al? Ja, ja, een enorme grote hond. Dus de hond is naar mijn zwager gegaan. En wij zijn letterlijk in de flat ingetrokken. Met kasten in de keuken. En we sliepen in de huiskamer op een matrasje. Ja, het was echt wel... Achteraf gezien was het gewoon shit. Heel eerlijk. En maar het is een goede tijd, gevonden. Omdat je relatie... Dan weet je dat je relatie dat in stand blijft. Nou, dan wil ik wel een... Ik zit hier nog toch, hè? Dus ja, we zijn vrienden. En toevallig luisteren 400.000 mensen mee. Maar voor de rest moeit het niet. Goed. Wel, in ieder geval, op enig moment nam ik deel in een project in Costa Rica. Dat was gedurende die periode. Ik had geld verdiend. Dus ik kocht een groot huis. Startte dat bedrijf met die beeldschermen. En kocht, ik geloof... Nou, het bedrag maakt niet uit. Maar kocht, ik was een redelijk aanzienlijk grote aandeelhouder in dat project in Costa Rica. Voor dus ontroerend goed of teko? Nee, het was een groot vastgoedproject waarop een derde, op 35 hectare, we hadden 100 hectare. En op 35 hectare zouden grote huizen gebouwd worden. Ja. Toen het fout ging in Nederland, lang van kort... Toen zei ik, nou weet je wat, dan pak ik dat Costa Ricaanse project wel op. Want dan hadden ze eigenlijk een general manager nodig. Dus ik met Carolien overlegd. Nou, laten we dat doen. Weet je, ik ga maar daar 3 jaar wonen. Er zat een grote aandeelhouder in Nederland achter. Die konden hiervoor zorgen dat wij een fatsoenlijk inkomen hadden. We konden er wonen. Internationale school voor de kinderen. Dus we hadden eigenlijk alles geregeld. Zeker nog, we zijn een paar keer naartoe geweest. Mijn ouders zijn er ingevlogen. Zo mooi vonden ze het. Ja. Meegekeken, weet je wel. Dus uiteindelijk zouden we dat gaan doen. En de laatste keer in mei, en daarom zei ik, dat was 2002, denk ik. De laatste keer zei ik, nou, toen wilde die grootste aandeelhouder... die stuurde mij samen met zijn accountant, die voor hem op zijn payroll stond... zei ik, wil dat jullie nog een check doen. Ja. Ik wilde dat jullie de laatste check doen. Die had een van de grote drie, KPMG, een van de jongens, ingehuurd. Dus wij kwamen aan in Costa Rica, doken de boeken in. Nou, je voelt hem al. Dat bleek dus één grote... fake te zijn. Dus de man die daar zat... het was niet helemaal fake, maar heel veel verkopen... had hij ons voorgehouden, maar die waren er helemaal niet. Ja. Om kort te gaan, dat project was op sterven na dood. Ja. Dat was in ieder geval zeker dat als ik daar mijn gezin naartoe zou trekken... dat ging niet. Ik kan het nou met droge ogen vertellen, maar ik kan je vertellen dat ik... toen ik het hotel uitliep, stond op het hotel, ik had een zware telefoon. Ik bel Carolien op, echt in tranen. Ik was echt helemaal naar de kloten. Ik was dus alles kwijt. Toen wist ik dat ik alles kwijt was. Dat was Costa Rica. Ik hield dus ook op. Kinderen liepen met een vlag door de lagere school. Hè? Het afscheid te nemen. Allemaal ingeënt, containers besteld, huis verhuurd. Alles klaar, hè? Dus ik bel Carolien op in tranen. Ik zeg, god, dit is ook al gebeurd. En het gaat gewoon niet gebeuren. En toen zei ze de legendarische woorden. Die zal ik nooit vergeten. Schat, maak je geen zorgen. Joop van Ende is ook een paar keer failliet geweest. Ja. Ik vraag kinderen bij zich aan. Ik red me je. Maak jij daar je dingen af? Kom naar Nederland en we lossen het op. Ja. Nou, dat is natuurlijk goud. Ik weet wel dat ik die avond... je helemaal klem heb gezopen. Tering heb gezopen. En toen zijn we, ben ik naar huis gegaan. Toen hebben we mijn schoonmoeder ingetrokken. En toen hebben we een huurhuis gevonden. En van daaruit konden we weer heel rustig ademhalen en bouwen. En je hebt godzijdank de afleiding van 4 fantastische kinderen. Er zijn 4 kleine kinderen. En Caroline natuurlijk 100% achter bestond. Dus echt dat wel heel gaaf. Ik denk dat de meeste huwelijks zouden stranden in zo'n geval. Maar dus dat heeft me doorheen getrokken, zeg maar. Ja. Luisteraars, u luistert naar NPO Radio 1. Het programma heet Zwarte Piet Praat, aflevering 355. Het is maandag 28 november 2022. De gast is ondernemer Theo ten Hagen. De technicus is Paul Brouwer. San Giorgio Blanc is regieassistent. Ik ben Prim Rekensjoerd. U kunt reageren via Twitter. Apenstaat ZPP op 1 of hashtag Zwarte Piet Praat, de Radio 1 app. Het e-mailadres is zwartepietpraat@paulnet.tv. Niet naar het Radio 1 mailadres, die lezen we niet. Maar Theo, even gaan straks even guess. Maar nu ben je een heel succesvolle ondernemer. Je doet dat Lumina Learning. Ja. Wat is dat precies? Dit is een bedrijf uit Engeland die in de hele wereld door middel van psychometrisch meten, door gedragsmetingen. Het is een bedrijf dat eigenlijk gedragsmetingen doet. Mm-hmm. Op basis van leiderschapscompetenties, salescompetenties, emotionele intelligentie, gedrag. En op basis daarvan helpen wij organisaties in een persoonlijke ontwikkeling, in een cultuuromslag, in een leiderschapsontwikkeling. Mm-hmm. En daar ben ik tegenaan gelopen. Dus ik heb daar de rechten van in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Dus dat loopt hartstikke goed. Het is een heel mooi bedrijf. Ja, maar wat je dus doet is zeg maar even hier bij NPO Radio inwerken te weinig zwartjes. Omdat die witte mensen die hier zijn niet zoals jij keken. Want zodra ze er dus... En dan moet je ze... Wat doe je dan? Laat je ze vragenlijst invullen? Ja, mensen moeten vragenlijst invullen. En aan de hand van die vragenlijst komt daar een profielschets uit. Zoals wij dat noemen. Dat is een boekje van 30, 40 pagina's. En daar staat je gedrag beschreven. En dat is ongelooflijk goed opgezet. Er zit een wetenschapsteam onder in Engeland die dat gevalideerd. Maar klopt het ook? Of is het net zoals Costa Rica Poor? Nee, dit is gemakkelijk. Nee, gelukkig op deze leeftijd, dit klopt. Ja. We groeien als kool. Het wordt door hele grote ondernemingen nu volledig geaccepteerd. Er zijn heel veel van dit soort instrumenten. Hoe lang doe je dit dan? Nu 12 jaar. Ja, 12 jaar. Dus 2010 begon. Oké, dus de 2002 zit je aan de grond. Ja. En wat heb je gedaan tussen 2002 en 2010? Dus dat 2003 heb ik Park Media weer een beetje lucht ingeblazen. En er waren twee jongens die met de rechten binnengehaald van een ander psychometrisch instrument. En daar ben ik een partnership mee aangegaan. Hebben uiteindelijk met 5 partners dat bedrijf heel groot gemaakt. En dan ben ik in 2009 uitgestapt. Omdat ik toen de mogelijkheid kreeg om met dit bedrijf door te gaan. En ben nu eigenlijk concurrent geworden van ze. Ja, maar zijn we nog even goede vrienden? Schuil je nog zuipen? Nee, wij zien elkaar niet meer. Dat is wel anders gegaan dan ik gedacht had. Maar weet je, zo gaat het. Ik bedoel, dat soort dingen gebeuren. Ja, maar kijk, weet je wat wel het grappige is? Dus, even voor de duidelijkheid. Toen mijn oudste dochter geboren werd in 1986... toen zat jij al op de UvA, maar hier woonde nog in Amsterdam. En toen hielden we nog contact. Hij vertelde net dat ik had zo'n ritueel om mijn dochter haar hoofd kaal te scheren. De moeder Saskari. Toen was ik nog dom, was ik een hindoe, geloof. Toen was je er, in ons huis in begin 3 van de 80. Ja, en eigenlijk... we hebben altijd wel geprobeerd contact te houden, maar omdat we ver uit elkaar zijn. Maar als we elkaar zien, is het alsof we gisteren nog bij elkaar waren. En... ik blijf het altijd jammer vinden dat we elkaar te weinig zien, weet je wel. Want jij woont nu in de buurt van Breda en ik woon in Amsterdam. Maar toch bleef dat gevoel. En mijn collega's met wie ik samen het advocatenkantoor had, die zie ik ook weinig. Maar zodra ik de kans kreeg, dan ga ik toch even wandelen of even zien. Maar met wie heb jij dat nog? Van wie heb je, behalve Paul, met wie je dus gestudeerd hebt en die ook ondernemer is in Deventer. Met wie heb jij dat nog? Ja, met een paar jongens wel van het koor waar ik op gezeten heb. Ik bedoel, kijk, dat koor heeft natuurlijk een ongelooflijk slechte naam. Maar daar zit ook echt een hele goede kant aan. Ik heb daar toch wel met een paar jongens, die heb jij ook wel eens ontmoet. Ja, met wie het filmpje hebben gemaakt. Ja, toen we het filmpje hebben gemaakt. Jongens, dat zijn gelukkig, misschien raar uitgedrukt bij mijn mond, maar ze zijn niet de echte koorballen. Nee, jij bent dat ook echt de koorballen. Nee. Ik moet nog zeggen, luister, als Theo heeft op een gegeven moment bedacht dat hij een Surinameavond in het koor wilde doen, omdat die witte ballen maar een keertje moesten leren. Maar toen haalde hij of een officier, de hoofdofficier van justitie uit Haarlem, meneer de Beaufort, die was in Suriname, was die officier van justitie geweest. Die haalde je erbij. En het was een ongelooflijke leuke avond. Ja. Ik was helemaal verbaasd over wat. Want ik had het beeld van het koorballen, lallende lul, klootzakken. Nee, superleuk. Maar het was een ontzettend leuke avond. En een paar van die jongens hebben we inderdaad toen nog een... Want ik werkte bij Migranten. Ik had mijn opleiding bij Migrantentelevisie. En dat was ook weer zo leuk, luisteraars. Want Theo zat aan de Borgerstraat. Het was ik had in 1985 studeerde ik en rechten. En deed ik opleiding tot televisieprogrammamaker bij Migrantenmedia opleiding. Die zat in Amsterdam-West op het Oude Wilhelmina Gasthuisterrein. Theo woonde vlak daarachter aan de Borgerstraat. En er was toen had je Caroline nog niet op. Nee, dat kan ik niet. Nee, dat kan niet. Nee, al die kaart voor de gemeente zal ik doen. Nee, toen had je die zeer aantrekkelijke Française die ook de opleiding deed. Oh, bij jou ja, die filmbeleiding deed je. En toen liep Theo al zijn charmes vlas. Dat was dus heel leuk. Maar toen kwam ik. Maar Theo wist dus dat ik filmde. En toen moest hij iets voor het koor doen. En moest ik toen natuurlijk weer allerlei camera-dinges en zo gaan halen. Maar dat, en het leuke is, dat moet ik ook nog vertellen. Want in 2000. Wanneer kwam het terug? 2008. Toen deed jij voor de dames van Push. Oesh, ja. En daar speelt toch goed dat meisje dat nu... Helene Hendricks, die speelt toch voor die club? Ja, klopt. Helene was er ook bij. Helene was bij die club. En toen was jij wat geworden van die hockeyclub? Niks, een beetje de begeleider. We begeleiden die teams om die teams sterker te maken. Dus een beetje mental coaching. Ja, in Breda was dat. Ja. Ja, en toen vond jij dat er een filmpje gemaakt moest worden... waarin allerlei BN'ertjes ze voor de finale moed moesten inspreken. Toen ben je hier in Hilversum gekomen. Bij het feest van de NTR. Ja. Ja. Om Jurgen en weet ik veel wie allemaal te krijgen. Die moesten zeggen, team go. Ja, en jij dan trok mij over mee. Doe, Jurgen die riep wel, jij riep wel. Iedereen riep wel. Dus iedere keer waar je dit soort dingen zijn bemaakt. Want toen zat Helene Hendricks daarbij. Ja. Dus dat doe je wel altijd erbij. Ja, dat doe ik nog steeds. Ik begeleid nu nog steeds eigenlijk al jarenlang... Of al een jaar of drie, vier hockeyclub Bloemendaal. Serieus? Serieus? Ja. Dan maken we het team sterker. Maar dan doe je onbetaald. Doe ik onbetaald. Dan krijg ik heel veel waardering voor van de jongens, de spelers. Dat is van de club. Maar voor de rest is dat meer... liefdewerk oud papier wil ik niet zeggen. Het is gewoon investering. Om te doen. Want al die hockeyjongens die gaan in het bedrijfsleven. Ja, natuurlijk. Uiteindelijk komt dat weer bij mezelf terecht. Er is ook wel een sponsor nu die met ons dat werk wil. Dus dat is op zich wel weer mooi. Dat komt er dan wel weer uit. Maar weet je, dat is daar doe ik het niet voor. Het is ongelooflijk leuk om met die sporters te werken. Ik heb het verleden ook met de spelers van Vitesse en met NAC mogen werken. En later in de hockeywereld een beetje rondgelopen. Ja, weet je, dat is heel leuk. Dat hoeft niet altijd betaald te zijn. Dit is echt leuk om die gasten eigenlijk sterker te maken onderling. Mentaal sterker, een hechter team. Ja. Dus dat lukt je dan. Die tool helpt daar enorm bij. Wat je eigenlijk die jongens leert is... Oké, we zijn allemaal mensen. We zijn allemaal gelijk. Maar je probeert eigenlijk duidelijk te maken... als jij onder druk komt te staan... of overbelast raakt, of in de stress raakt... om het in het Nederlands uit te drukken... dan gaat je gedrag er een beetje anders uitzien. Ja. Nou, zeker op zo'n veld ontstaat de druk. Jij maakt een fout. De ene speler, die moet je een knuffel geven. Ja. Dan komt hij bij. En de andere moet je gewoon een rotschop geven. Snap je? Dus het is net afhankelijk van de speler wat je moet doen. Maar je kunt je voorstellen, als jij als coach of medespeler... het verkeerde doet, ben je speler kwijt. Dus als je de speler die eigenlijk een eye nodig heeft... Ja. Verrotsgeld, dat hij zo stom was, dan ben je hem echt voor 10 minuten kwijt. Maar Theo, ik heb een tijdje les gegeven. Ja. Als je in de klas 15 kinderen, mannen hebt, jonge mannen, vrouwen... dan weet je binnen 2 lessen al wie je aai moet krijgen en wie je schop moet krijgen. Absoluut. Ja. Maar een goede manager weet dat toch? Absoluut. Nee, ik denk dat weet je zeker. Want het fijne van dat boekje is dat het eigenlijk bevestigd wordt door op papier... Dus het is niet ik die dat zeg, maar dat papier, hun eigen vragenlijst, die geeft dat aan. En er staan nog een aantal tips en tricks in. Ja. Hoe je met anderen moet omgaan, hoe je moet communiceren met iemand die tegenovergesteld is. Dus het is een cadeautje om zo'n boekje te krijgen, zeg maar. Ja. Maar ik ben het niet eens, als jij een goede facilitator bent of een goede consultant, dan heb je al die boekjes en dingen die nodig, dan kun je ontzettend veel zelf doen. Maar komt het niet omdat we de organisaties te groot zijn dat we... Kijk, het leuke is... Ja, dat... Bij die braderieën en in het leger, dan leer je een heleboel. Je leert omgaan met mensen. Je leert tegenslag, want ik zei in de inleiding... hoe slecht het ook met je ging... je bent nooit verbitterd geweest over Nederland. Nee. Je hebt nooit verbitterd geweest over dingen. Dus terwijl andere mensen met veel minder tegenslag zeggen... ze, ja, maar vluchtelingen worden geholpen en niemand is er voor mij. Ik heb je nog nooit één verbitterd woord over die maatschappij horen zeggen. Hoe komt dat? Ja, weet niet. Ik heb... Ja, ik weet het niet. Het is, weet je, we hebben thuis een paar van die uitdrukkingen. Kijk, afhaken is geen optie. Nee. Afhaken is geen optie. Ik bedoel, kijk, ik denk als ik alleen dat was geweest, zonder vrouw, zonder kinderen, ja, dan weet je niet wat je doet. Maar afhaken is gewoon geen optie. Je hebt een vrouw, je hebt een gezin. En ik denk ik zelf overigens ook nooit zo zijn afgehaakt. Maar als nee, één... Ik denk dat je echt nooit... Je, Theo, jij en ik zeiden toen al verkleind, we gaan door, als we schulden hebben, betalen we tot de laatste cent af. Ja, en dan is het klaar. Tweede is, er is altijd een herstart erop. Ja. Dus als het fout gaat, ja, weet je, faal maar faal beter. Ja. De volgende keer. Dit gebruiken wij ook in die workshops. Kijk, als jij daar waar mensen samenwerken, zitten verschillen. Ja. Dat is logisch. Je zet 2 mensen in de ruimte, dan heb je 2 mensen die communiceren. Zet er 3 in de ruimte, dan krijg je ineens 6 keer communicatie. Zet er 4 in, snap je? Dus het wordt vrij complex. Ja. Ik kan niet schrijven, maar ik zou het boekje graag noemen. Het is niet zo ingewikkeld. Ja. Want het is niet zo ingewikkeld als je maar met elkaar weet te communiceren. Ja. Mekaar de waarheid weet te zeggen, feedback kan geven. Ja. Nou, dat is, ik vind het eigenlijk een beetje een soort spel om mensen te helpen... als het zelf niet helemaal lukt of door omstandigheden, door druk of zo... om even de lijnen weer recht te zetten. Even iedereen weer scherp te zetten. Wat is ook weer het doel? We gaan naartoe. Wat is mijn bijdrage erin en hoe doen we dat? Ja. Dat is, weet je, je hebt zo'n Sinek, dat is een bekende... zo'n bekende man die heeft dan zo'n filosofie over de why, what en how. Wel eens van gehoord waarschijnlijk. Waarom doe je dingen? Dus waar zit jouw passie? Wat doe je? En hoe doe je het? Nou, ja. En wij zitten op die hoe-vraag. Wij kijken natuurlijk heel erg naar de mens. De competenties hebben ze meestal wel. Maar hoe ga je nou samenwerken? Ja. Wat verwacht jij van mij? Wat verwacht ik van jou? Maar dan moet je geen ego hebben. Als je ego je in de weg staat, ja, dan kan je niet samenwerken. Nee, dat klopt. En als je ontzettend... Weet je wat ik het grappig vind? Je vertelt even tussen nieuws en Lupe door, want het is wel een carrière van... Ik ben nu 60, je was toen een carrière van ongeveer 30 jaar... met ups en downs, waarin je nu een redelijke boterham verdient... Een leuk huis hebt, nog steeds bij dezelfde vrouw bent... de kinderen zijn inmiddels allemaal de deur uit. Heb je ook dat empty nest syndroom? Ja, een beetje wel. Ze zijn bij ons nog vrij veel over de vloer. Mijn oudste dochter heeft nu 8 maanden thuis gewoond. Vanwege de verbouw van een huis. Ja. Supergezellig. Leuke vriend. Dus dat is eigenlijk alleen maar gezellig dat ze zijn. Ja. Maar die staan nou wel op het randje. Die gaan dit weekend of volgend weekend weg. En dan merk je wel, zaten vandaag... was vandaag? Dit is zondag. Ja, zondag gisteren. Ja, gisteren zaten alleen. Dus was zaterdag ook. Ja. En ze zeggen, maar Caroline heeft een leuke eigenschap... dat voor ieder kind dat de deur uit gaat, komt er een hond. Dus hoeveel honden hebben jullie? We hebben inmiddels 3. Jezus, Mina. het grappige was, toen Nalini, mijn oudste dochter, uit huis ging... was 19,5. Ik heb gejankt en ze ging van mijn huis, hemelsbleed, een paar kilometer... ging naar de Vrolijkstraat van de binnen. En ze kwam nog iedere zondag voor familie ontbijt, maar gewoon dat ze uit huis was. En toen mijn zoon eindelijk uit huis ging... Ik heb toen geprobeerd, Tanika, mijn tweede, met gouden kettingen te binden. Toen zei Diana op een gegeven moment, prima, kind moet uit huis om te groeien. Dat bleek ook te kloppen. En toen ging Mikaas uit huis. Maar Theo, ik had echt empty nest syndroom. Ik vond het verschrikkelijk. En toen gelukkig kreeg Nalini... Een dochter. Dus toen dacht ik, oké, ik spring op Sienna. Maar ik was vergeten, als dat kind 4 wordt, moet ze naar school. Ja. Ja. Dus dan wordt dat oppassen al heel anders. Dus toen kreeg ik weer dat empty nest syndroom met die oudste. Ja. En toen bij die tweede. Dus nu bij die van Tanika heb ik me geestelijk voorbereid. Dus de oudste van Tanika is naar school. Die haal ik nu van school op bepaalde dagen. En die tweede is er nog. Ja. Maar ik snap niet hoe jij geen... Want jij houdt net zo van kinderen als ik. Dus ik snap niet dat jij geen empty nest syndroom hebt. Nee, maar ze zijn veel thuis. Wij zeggen altijd, als je mee op vakantie wil, moet je het op tijd zeggen, dan mag je mee. Okay. Ja, ze gaan allemaal mee. We zijn 2 keer naar het buitenland geweest. In mei en in... we hoeven niet meer een zomervakantie. Dat is lekker. Dus in mei en oktober. Allemaal mee, vriendjes mee. Ja, super gezellig. Ja, nee, dus ik heb dat maar 1 keer gaan naar Spanje. Want dan moet je... Dan gaat mijn oudste schoonzoon, die werkt als arts. Dus die tweede werkt ook. Dus voordat je alle dagen... Ja, dat gaat minder worden. Dat ben ik ook van overtuigd. Maar tot dusver lukt dat. En wil iedereen nog mee. En hebben het reuze gezellig. Nou, dan hou je er wel lang voor. Ja, nee, we hebben de grote vakantie voor 2 jaar geleden. Deze was het jaar voor ons met z'n allen huisje in Spanje gehuurd. Ja. En dit jaar waren we gewoon in een huisje in Brabant. Ja. En dat toen, maar dat is zo lekker al. Maar en het luisteraars, ik moet u even het verschil tussen Theo en mij uitleggen, want dat is wel belangrijk. Hij is 5 weken en een paar dagen ouder dan me. Maar zijn oudste dochter is 4 jaar jonger dan mijn jongste zoon. Dus Theo heeft nog heel erg van het leven genoten, terwijl ik al helemaal vastgebonden en vastgeklonken was. Dus, maar goed, kijk jij... Je bent een redelijk goede analyticus. Als je nu kijkt naar Nederland, met de stikstofcrisis, de woningbouwcrisis, is het nou echt, of is het gewoon omdat we elkaar niet meer horen? Ja. Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, het eerste wat ik, als ik er tegenaan kijk, van wie moet ik geloven? Wat is waar? Wat is niet waar? Qua cijfers die om onze oren gegooid worden. Wie zijn de wetenschappers en onderzoekers erachter? Er zijn zulke tegenstrijdige verhalen. Of je nou kijkt naar de stikstof, naar de COVID. Of... Er zijn echt 2 verhalen. En wat ik het lastige vind, is dat daardoor ook... eigenlijk zo'n tweedeling ontstaat. En dat vind ik eigenlijk het meest lastig. Ik vind het eigenlijk helemaal niet erg dat er 2 verhalen zijn. Maar als we dan maar toch proberen met elkaar... ondanks die 2 verhalen dat op te lossen. Maar dat gebeurt helaas niet. Er ontstaan 2 kampen en dan gaan we dus... heel erg hard tegen elkaar in. He, dan hebben we de wappies en dan hebben we degene die zich laten inenten. Je hebt de stikstoffers en de niet-stikstoffers. En dan denk ik, ja, jongens, maar hier gaan we niet uitkomen. Want het is niet helemaal... Voor mij is het in ieder geval niet helder. Ik weet niet wie ik moet geloven. Maar ik maak me veel meer zorgen om wat er nou vanavond gebeurt met dat voetbal. Dat ze weer een halve stad lopen te slopen. Maar Theo, dat soort het grappige gedrag. Was... aan de ene kant, Sani weer nog een blikje voor hem brengen. 0-0. Nee, aan de ene kant, kijk. In Iran zie je hetzelfde. Ook die ontevredenheid. En daar zeggen we revolutie. Ja, ja. In China zien we dat ook. Ja, nu ook. Even. Ja. Dus je merkt dat er een groep mensen is. Want er zijn 400 klootzakken. Die het excuus gebruiken van Marokko heeft gewonnen. Om vervolgens randebiel gedrag te vertonen. Ja, dus een hele grote groep leidt eigenlijk onder die kleine groep. Kleine groep. Die lastig is. Ja, die lastig is. Maar dat zou ook toen na corona publiek weer in het stadion mocht. Moet je weer kijken. Dus het op de een of andere manier. Kijk, jij en ik zijn heel erg verbaalsterk. Dus als we iets moeten uiten, en ik heb ook gezien hoe je mensen helemaal naar een moer kan sturen, en dat kan ik ook. Dus wij zijn verbaal. Maar die mensen die verbaal niet sterk zijn, die gaan slaan. Of die gaan keten. Dat zie je toch wel vaker. Dus ik denk dat er een aantal mensen zijn die deze maatschappij niet snappen. En steeds bijvoorbeeld, ik sprak met een boer, en die boer zegt, Prim, ik heb altijd alles gedaan wat ze van me vroegen. Stal moest uitbreiden vanwege superheffing. Ik heb het gedaan. Ik ging naar de bank. De bank zei, dat adviseer ik je. Ik ging naar de provincie. De provincie zegt dat. Hij zegt, nu heb ik gedaan. Nu zit er een andere ambtenaar. En die zegt wat anders. Ja. En er zit iemand anders bij de bank die zegt wat anders. Ja, ben verstrikt met je eens. Ja, dat kan niet. Voor zo'n man is dat onacceptabel. Want die man is niet onopgeleid. Dus die zegt, ik vertrouw op ze. Ja. Hij zegt, en nu komen ze. En nu zeg ik, ik vertrouw je niet meer. En dan keken ze er raar van op. Ja, helemaal eens. Dat is niet te pruimen. Nee, het RIVM, ik ben over het algemeen, wil ik graag naar iedereen luisteren. Het RIVM zei eerst, corona komt niet. Dan met die mondmaskers, dat ze zeiden, het is niet nodig in die verzorgingstehuizen, alles. En nu ineens moeten we allemaal mondmaskers dragen. Dat zegt het RIVM. Dus omdat ze politiek gaan bedrijven, verliezen de instituten hun geloofwaardigheid. Ja, eens. Nou, en nu snap ik niet dat Mark Rutte en Hugo de Jonge. Als Hugo de Jonge iets zegt, want die klok tree af, zoals hoe heet hij, die met die bril van justitie en later zo, Donner na de Schipholbrand, zijn toespraak. Dat, ik hoop vertrouwen in Donner, want die man zegt, meneer, mijn positie is niet belangrijker dan de consequentie. Dus waar is het misgegaan dat politici niet meer een hogere standaard hebben en het blijven zitten belangrijker is geworden dan het majestueuze? Van politici weet ik niet. Vind ik ontzettend moeilijk. Ik denk dat daar zit nog een hele kant achter die wij denk ik niet kennen. En dat heeft te maken met veel meer nationale belangen. Letterlijk nationale belangen en internationale belangen. Dus er speelt ook nog een politiek die wij niet zien. Ja. Hey, want het is, Mark Rutte zit natuurlijk al een tijdje. Ja. Maar ergens moet hij iets heel briljants doen. Want je ziet wel dat alle politici omheen, die zitten er ook nog steeds. Ik had verwacht dat na een maand, twee maanden fout zou gaan. Het kan steeds fout gaan. Maar ondertussen. Maar iedereen met wie heeft samengewerkt is de lul geweest. Ondertussen heeft eerst met Wilders en CDA. Ja. CDA is helemaal verschrompen tot 10 zetels. En Wilders blijft altijd rond zijn 20 hangen. Ja, maar en komt nu hoger. Maar dan moeten die mensen zelf in de spiegel kijken waar dat is fout gegaan. Ja, en toen heeft hij geregeerd met PvdA. Samson is weg. Als je kijkt, iedereen die daar zat, Asscher is weg. Ja. De hele top die heeft geregeerd, die is weg. Ja. Nou, toen heeft het afgelopen kabinet met D66 gedaan. Pechtold is weg. Haarsma Buma is weg. En ze hebben Omtzigt weggepest. En hij zit er nog. Ja. Ja, dus kennelijk doet hij iets waardoor hij mag blijven zitten. Want hij wordt wel gekozen. De grootste partij steeds. En de mensen om hem heen die hij weer verzamelt, die gaan toch met hem mee. En ik denk wat er gebeurd is, wat wij niet zien, dat die mensen toch er ook achter komen. Jongens, die zitten, buiten het feit dat het allemaal heel dicht tegen elkaar ligt natuurlijk in Nederland, bij de grootste 3-4, zeg maar. Denk ik dat zij toch het zo weten te doen, dat zij inzien dat er beslissingen genomen moeten worden die misschien niet zo nemen uit politieke kleur, maar dat die wel noodzakelijk zijn voor het land of de internationale. Maar dan moeten ze dat uitleggen. Tot waar ligt die uitleg eens? Ja. Ja, eigenlijk zou je daar veel transparanter over moeten zijn. Dus, en daar zou jij. Want kijk, weet je wat ik jammer vind? Trouwens, luisteraars, dit moet ik ook even zeggen. Ik zag Theo na jaren weer belden en toen kwam hij even. En toen vroeg je me hoe het zat met mijn politieke ambities. Ja. Wat had ik het gezegd op de VU tegen jou? Nou, jij was ooit geleerd uit PvdA. Ja. Ik zag jou wel partijvoorzitter worden of iets in de partij gaan doen. Een fractievoorzitter of misschien wel premier. Of whatever. Ja, want jij zei dat ik de eerste zwarte premier van Nederland zou worden. Nou, ik zal jullie luisteraars dan ik ga het een beetje overnemen van Prim. Dat had hij waarschijnlijk wel verwacht. Maar ik zal je vertellen hoe ik Prim leerde kennen. Want ik kende Prim helemaal niet. En wij komen op de VU. En we lopen als twee laatste jongens lopen wij naar een inschrijfbalie voor een kamp. En ik was tweede of eerste, maar in ieder geval naast mij een hele grote mond. En die zei, ik zal het kort samenvatten. Als mijn, hoe heet jij? Theo. Als mijn vriend Theo en ik niet mee kunnen op eerstejaarskamp, dan gaan mijn vriend Theo en ik met hele grote sandwichborden door de vuur lopen. Omdat ik zwart ben, mag ik niet mee op kamp. Dus wij willen mee op kamp. Dat kamp is vol, twee man extra, kan makkelijk. En ik ken het heel primi. En ik sta ernaast van, shit, wat moet ik hiermee? Het is waar. Het is gelukt. En wij zijn uiteindelijk mee op kamp gegaan. Maar dat is wel het begin geweest, onze vriendschap. Want wij zijn daarna naar het Bruin Café geweest. Om te gaan praten en kennis maken. En jij dronk bier en ik chocolademelk. En het grappig was, luisteraars, dit moet ik echt vertellen. Want de baas van Achmea... Willem van Deun, die zat toen in het mentoraat. Want het was van het mentoraat. Ja. En die andere is rechter geworden en zo. Maar dat ding was, we waren te laat. We waren te laat. Ja. Dus dat kamp is september en wee. Dus het was eerste jaar kamp naar Ede of Elst op de Veluwe of zoiets. Ergens, ja. Zo in de herberg waar we stapelbedden sliepen. En toen ging... Jij hebt me toen... Altijd gaan zo over. En ik moet Theo en ik lopen naar binnen. En er is een wachtlijst. En wij stonden nummer 19 en 20 op wachtlijst. Ja, en er waren de twee laatste. En ik heb dat inderdaad gezegd. En toen vertelde Alice, iemand van het mentoraat, zegt... Toen ze kwamen om de lijst te kijken wie mee mocht... Jij en ik waren de eerste op de lijst. Ja, dat is omdat mooi. Ze echt bang waren. Ja. Voor de aardig. En toen dat eerluisteraars... En ik drink geen bier, voor alle duidelijkheid. Maar dat is het enige. En ik had ook geen geld. Dus ik zei tegen Theo... Ik kan het bier niet betalen. Dus Theo zei, ik betaal wel. En toen heb ik voor het eerst gezien wat een meter bier was. Want dat haalde jij daar in dat café. En toen hoorde ik ook voor het eerst... Het is tijd, de hoogste tijd van André Hazes. Zoals ook weer daar. Met Nanda en Ernst, weet je nog? Ja, die waren bij het Bruinkamp. Ja, Bruinkamp, ja. Maar dat was niet op de Elst, op de Veluwe. Nee, op de Veluwe, oké. Ja. En toen luisteraars zag ik ook dat meisjes wakker werden. En voordat ze hun tanden poetsten, zetten ze eerst hun make-up op. Dat vond ik ook nog weer. Maar wat ik dus bijzonder vond, toen heb je bier gedronken. En toen was het de enige keer in mijn leven dat ik bier lekker vond. Maar dat kwam ook, we zaten met zalen in een zo'n zweterig café. Ja. Maar het was een verdomd leuk weekend op de Veluwe. Super, ja. Ja, en daar is dus... maar toen was ik lid van de PvdA, actief lid van de PvdA en 85. En toen zei en weet je waarom ik het uit de politiek ben gegaan? Ik heb mijn lidmaatschap opgezet, maar waarom ik ook nooit meer vertegenwoordigd ben. Ik zag de stroperigheid toen ik provinciaal statenlid en die stroperigheid is voor mensen zoals jij en ik niet. Nee, dat kun je niet tegen. Nee. Maar hoe kan je dan in het bedrijfsleven zo succesvol? Want daar heb je ook die stroperigheid. Nee, niet. Nee, ik merk wel dat ik daar ook altijd zelfstandig ondernemer ben geweest. Ik heb natuurlijk nooit aan iemand verantwoording af hoeven leggen. Buiten een aantal collega's. Ja. Maar als wij zaken deden met een bedrijf waar we geen zaken mee wilden doen... omdat de vent ons niet aan stond, dan deden we het gewoon niet. Ja. Maar wij bepaalden zelf niet op de parkeerdekking ging staan. Nou, kwam dat zelden voor. Maar ik weet wel dat ik heb altijd mijn eigen keuzes kunnen maken. Dus ik heb me nooit... Ik ben volgens mij nooit, heb ik nooit last gehad van stroperigheid of zo. Nee, volgens mij ook niet. Nee, en hoe is het dan nu? Want we zijn bijna 60 geworden. Je gaat nu richting 61. Zie je zelf nog Lumina-leerling tot je dood, learning tot je dood doet? Ja, ik denk het wel. Want kijk, ten eerste wordt het steeds interessanter. Je weet steeds meer. Je hebt steeds meer ervaring. Ik durf te zeggen dat ik... mensen die een bepaalde kant op willen... heel goed kan begeleiden om te zorgen dat ze dat ook daadwerkelijk gaan halen... met een lach op hun gezicht. Mm. Dus als het fout gaat, dan lukt het me wel vaak om die dingen te duiden... en samen met die mensen op te lossen. En dat is heel dankbaar werk. Los van het feit dat je ervoor betaald krijgt... is het ongelooflijk fijn als mensen eigenlijk eventjes niet meer door een deur kunnen... dat je met een paar sessies kunt zorgen dat ze wel weer door een deur kunnen. En dat verhoogt weer de arbeidsproductiviteit? Verhoogt de arbeidsproductiviteit, maar ik denk nog veel belangrijker. Kijk, als jij, ik heb het eens een keer gezegd, jij bent nu 20 jaar aan het werk en je bent 55, of zeg maar 50. Ga jij nou nog 10 jaar met je gein naar je werk? Of gaan we zorgen dat we dat veranderen? Dat je er 10 jaar met een lach naar je werk gaat. Ja. Het kan toch niet zo zijn? Zo ben je toch niet begonnen aan die baan? Nee. En dat vind ik... Kijk, wat onze tool... Dat is toch wel leuk om nog even te vertellen. Kijk, wat onze huidige tool... Hè, dat noemen we een tool... Hè, die profielschets heel inzichtelijk maakt. heel veel van dit soort tools proberen mensen te duiden. In een hokje te duwen, je bent een extravert. Ja. En dat is de gebruiksaanwijzing. Je bent blauw, of je bent groen, of je bent paars, al dat gelul. En hier is de gebruiksaanwijzing. Ja. Edith. Ja. Nou, gelukkig zijn er, en ik ben daar ik absoluut... Ik word daar heel opstandig van. Ja. Zodra iemand komt, het kan... Want ik ben niet, we zijn fluïde. Perfect. Nou, dank je, Prim. Kom voor ons werken, zou ik zeggen. Want je ziet bij ons instrument, wij meten 24 eigenschappen. En je ziet mensen kriskras... Ja. All over the place. Je ziet dat mensen ongedwongen zijn, gestructureerd, feitelijk, coöperatief. Ja. Dus, en dat vind ik een ongelofelijke verrijking. Ik heb het overigens niet bedacht, dus ik loop het alleen maar nu te verkondigen. Maar dat is een ongelofelijke verrijking. Ja. Want als jij mensen duidt, dat wil niet zeggen dat het niet waar is. Maar het is vaak maar beperkt waar. Ja. En je raakt heel veel dingen niet. Ja. Want alles wat je duidt, daar blijft het bij. Maar al het andere wat er ook is... Wordt niet dat meer zichtbaar. Niet. Doodzonde. En het we gaan talenten mooie, verloren. Een mooi voorbeeld heb ik ook niet bedacht. Het komt uit het hindoeïstische dingen. Vier blinden raken een olifant. Ja, ik heb dat plaatje ook. Ja. De een voelt de staart, de andere door. Ja, ja. En ik zeg altijd tegen mensen, in mijn ander werk, waar ik eigenlijk mijn consultancy, waar ik bedrijven adviseer, zodat vaak kom ik dan bij bedrijven. En dan zit ik de eerste keer dat het gebeurde, Theo, wat ik nooit snapte. Dat mensen daar mee komen om advies te vragen. Mm-hmm. B, als ze dat advies kregen, ze het vervolgens opvolgen. Ja. C, en als ze het opvolgen, dat het bleek te werken. Mm-hmm. Weet je wel, had jij dat ook de eerste keer dat je denkt... Ik vind mezelf aan de ene kant alles weten... aan de andere kant, hoe meer je weet dat je weet... hoe meer je weet dat je niets weet. Nou, maar dan kom ik. En dan zie ik heel slimme mensen... Maar een heel slimme man zei ooit tegen Prim... je moet betaald worden voor wat je ziet, niet voor wat je doet. Want dat inzicht, hè, dat is het. Cool. En dan komt er een heel slimme man die heel groot bedrijf leidt... en dan kan hij niet communiceren. Nee. Bizar, hè? Bizar. En dan zeg ik tegen die man... maar zie je niet dat als je dit, zegt die man nee. Nee. En dan moet ik hem als het ware laten zien... van kijk, als je zo kijkt en dan... Het moment dat het deurtje open gaat en die man heeft het door... is hij de beste communicator. Dat is mooi dat je dat zegt. Weet je hoe dat komt? Nee. Omdat jij extern bent. Niemand bij zo'n man... dat kan ook een vrouw zijn, maar we moeten niet te veel overdrijven. Maar zijn uiteindelijk de mensen die op de verkeerde wijze zeg maar, leiding geven... Ja, de eindverantwoord. Niemand geeft ze meer feedback. Want de mate je hoger in de boom komt, kijkt iedereen wel uit. Want de next step is de baas zelf. Dus het feedback nemen neemt af... Mensen zijn niet meer eerlijk, niet meer transparant. Dus, en jij bent, ik ook, ik ben extern. Maakt mij niks uit. Ik ga de deur reizen. Veel plezier. Doe er wat mee, dan gaat het beter. Mijn nota komt toch wel. Mijn nota komt. Maar zelfs dan, ik bedoel, als je zwaar ontevreden is, stuur ik een creditnota. Weet je, ik kan mij schelen. Ja. Het gaat er mij om dat die man inziet. En van externe horen ze het. Maar van interne is dat heel erg lastig. Want je baas en je politiek en je collega's, weet je, het is best wel lastig om dan je feedback te geven als die feedbackcultuur niet ergens is ingebed in het bedrijf. Dus je moet in het bedrijf een veiligheid creëren, want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Het gaat om vertrouwen. Ja. Dus als jij vertrouwen inbedt in een bedrijf, zie je eigenlijk dat daarna alles goed gaat. Weet je, Patrick Lencioni? Nee, wie is dat? Piramide van Patrick Lencioni? Ja, nee, het kent Piramide van Maslow, maar Piramide van... Lencioni is een man die heeft een boekje geschreven... De 5 dysfuncties van een effectief team. Ja. En als je geen vertrouwen hebt, geef je elkaar geen feedback... Ben je niet gecommit voor het geheel. Nee. Spreekt niemand mij aan op mijn verantwoordelijkheid... Dan ga ik alleen voor mijn eigen resultaat. Ja. Als er wel vertrouwen is, geef ik jou feedback. Ja. Dan zie ik dat als een gift. Dank je wel, fijn dat je me feedback geeft, word ik beter van. En ik ben gecommit voor het geheel, niet alleen voor mijn eigen stukje. En tuurlijk mag je mij aanspreken op mijn taak... Want ik heb een rol, dus jij mag mij aanspreken... en ik ga voor het gemeenschappelijk resultaat. Ik heb ooit tegen een bedrijf... Ik zeg, luister, eigenlijk die CEO... Ik zeg, eigenlijk moet je 1 dag per week... 4 uurtjes bij de klachtenservice gaan werken. Moet je alle klachten horen, want die klachten... is de goedkoopste manier... Ik kan mij als dure consultant inhuren... om te zeggen, wat deugt er niet aan mijn organisatie? Hmm. Maar als jij de klachtentelefoon... een ochtend van 8 tot 12 bemint... Hoor je alles waar je mij heel veel geld voor betaalt om uit te zoeken? Ja. Klopt. Helemaal eens. Skip 50% van de vergaderingen. Ja. Ga die tijd de klachtentelefoon zitten. Ga de werkvloer op. Ja. Ga praten met Jan en allemaal. Je moet vooral bij klantenservice gaan staan. Altijd bij klantenservice. Ja, maar dat zijn toch de klanten, maar ook naar je eigen medewerker. Ja. Ga je eigen bedrijf in. Ga eens praten met. Ik vind het al prachtig, die programma's waar iemand zich incognito verkleedt. Ja, dat is een undercover boss. Ja. Fantastisch. Nou, dus het meeste, als ik zo'n bedrijf moet doorlichten, is het eerste wat ik altijd doe, bij de koffiejuffrouw gaan praten. Die weet alles. Ja. De postkamermedewerker en de receptionist. Die weten ook wie het met wie doet, wie met dat weer, u zegt, doe verder. Ja, die weet en alles. En dan denken die mensen altijd, toen kwam je, ik zeg, het ligt voor je neus, ja. Maar je keek niet. Nee, klopt. En ik ben er altijd verbaasd over. Ja. Is dat omdat mensen zich willen onderscheiden door neer te kijken op de lagere geplaatste? Nou, ik denk dat het misschien helemaal niet in de wezen van de mens zit. Ik denk dat het eigenlijk niet zo begint, maar langzamerhand sluipt het erin. Ik bedoel, ik wil het niet over Matthijs van Nieuwkerk hebben, maar ik vind het wel raar wat daar gebeurd is. We willen allemaal Boekito zijn. Ja, maar die man is natuurlijk vreselijk capabel. Die heeft fantastisch gedaan. Maar je was altijd een Boekito en je bleek gewoon het schaap. Luisteraars, zo meteen na het nieuws van 1 uur... gaan mijn vriend Theo ten Hagen en ik verder praten. En dan mag je ook bellen en dan gaan verder keten. En het 1 uur is voorbij gevlogen. Klopt het dat het snel gaat, Theo? Absoluut. Nee, het gaat zo snel. Ik had het niet vast. NPO Radio 1. Maar toen ik het zei, geloof ik niet. 1 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De BBC heeft fel geprotesteerd tegen de arrestatie van een verslaggever in Shanghai. Agenten voerden Ed Lawrence weg toen hij verslag deed van coronaprotesten in China. Daarbij zou hij zijn geschopt en geslagen. Lawrence werd een paar uur later vrijgelaten. De journalist zou zijn gearresteerd om te voorkomen dat hij corona kreeg. Maar de BBC gelooft dat niet. In China is veel onvrede over het zero-covid-beleid van de regering. Aanleiding is een brand in de stad Urumqi. Daarbij zouden onnodig veel slachtoffers zijn gevallen door strenge lockdownregels. In Rotterdam, Den Haag en Amsterdam is de ME de afgelopen avond ingezet tegen rellende voetbalfans van Marokko. Na de winst van Marokko op België, op het WK, liep het uit de hand in deze steden. In Rotterdam gooiden supporters glas en vuurwerk naar de politie. Twee agenten raakten daarbij gewond. Ook in Amsterdam en Den Haag was de sfeer grimmig. In totaal zijn 3 mensen opgepakt. De ME had de situatie snel onder controle. Burgemeester Klitschko van Kiev heeft gereageerd op kritiek van president Zelensky op zijn beleid. Zelensky was kritisch op de aanpak van de stroomuitval in de stad. Maar volgens de burgemeester zouden bondgenoten van de president onjuiste informatie hebben verspreid. Klitschko zei dat er 430 opwarmingscentra in Kiev zijn die bewoners helpen tijdens de kou. Door Russische aanvallen zaten veel huishoudens in de stad dagenlang zonder stroom. Dat probleem is nu voor een groot deel opgelost. Op veel andere plaatsen in Oekraïne hebben mensen nog geen elektriciteit. Op het WK in Qatar heeft Spanje 1-1 gelijk gespeeld tegen Duitsland. Spanje kwam in de tweede helft op voorsprong, maar in de 83e minuut maakte invaller Füllkrug voor Duitsland de geluidmaker. En daarmee maken alle landen in groep 1 nog kans op de knock-out fase. Kroatië won eerder met 4-1 van Canada. Dat betekent dat de Canadezen zijn uitgeschakeld. In dezelfde pool verloor België van Marokko. De Belgen moeten daarom vrijwel zeker van Kroatië winnen om nog door te gaan naar de volgende ronde. Het weer bewolkt met af en toe wat lichte regen bij ongeveer 7 graden. Ook morgen veel bewolking en soms een bui. Het wordt 7 graden in Groningen tot 10 graden in Zeeland. Dit was het NOS Journaal. Het is maandag 28 november 2022. Welkom bij het laatste uur van de 355ste aflevering van Zwarte Piet Praat. Uw gast is mijn vriend, ondernemer Theo ten Hagen. Het is nu 1:02. De technicus is Paul Brouwer. San Giorgio Blanc is de regieassistent. En ik ben Primrade Kishoen. Is dat het geluid van een geit? Oh, u kunt reageren via Twitter. Apenstaart. Een eend. Oké. Apenstaart, ZPP op 1 of hashtag Zwarte Piet Praat. U kunt reageren via de Radio 1-app. Moet je nog eentje? Breng je ook nog eentje voor Theo, alsjeblieft, Sanny? Oh, je hebt nog. Oké. U kunt via de Radio 1-app reageren. E-mailadres is zwartepietpraat@paulnet.tv. Niet naar het Radio 1-mailadres sturen, die lezen we niet. U kunt bellen met 0800-1121. Maar ook even speciaal voor de mensen die vorige week niet wisten hoe het werkt. NPO Radio 1. Dit is Zwarte Piet Praat, waar geen beller heel gelaten wordt. De onbeschofte Premrade Kishoen die het nieuws belachelijk maakt en idiote bellers afbelt. Het programma dat je met de bek vol tanden doet staan. Sorry, je microfoon staat open. Oh, sorry. Nee, geef niet. Je lucht te luisteren. Ze zijn in de lucht. Ja, ze zijn in de lucht. Bij mij is altijd alles in de lucht. De algemene voorwaarden om te bellen met Zwarte Piet Praat zijn dat u door mij op een of een andere beller beschimpt, beledigd, geridiculiseerd kan worden. U kan belachelijk gemaakt worden. U kunt over mijn reactie op u niet bellen, zeuren, klagen. Door te bellen geeft u aan deze algemene voorwaarden te accepteren. Dan weet u dat. Theo, je dochter luistert. Ja, en vindt ze het wel leuk tot nu toe? Daphne zit te luisteren. Ik denk met Volker, met de vriendje. Ja, maar vindt ze het wel leuk? Ze vindt het heel leuk, zegt ze. Ze vindt het gepassioneerd. Maar gepassioneerd, ze wist al deze dingen niet over haar vader. Ik weet niet of ze alles wist, maar ik denk dat ze veel wel weten, hoor. We hebben niet zoveel geheimen. Oké, okay. Oh ja, ik moet de Radio 1-app allemaal dingen voorlezen. Oké. Okay. Hoi Prim, wat vind je van de rellen van de Marokkaanse wedstrijd die een wedstrijd vieren alsof ze de Champions League hebben gewonnen? Ferry, zolang ze het leuk doen, vind ik het goed. Teringleiders die vandalisme plegen, die moeten we een keer gewoon stadrechtelijk executeren. Nog 5 keer en weg eindelijk. Nee, dan nog 4 keer en dan weg. Prim, vind dat je gaat stoppen, kan het misschien nu al BNR... Dat je gaat stoppen, kan het misschien nu al. BNR, al jaren sinds verpest je me zondag naar Pielemuis. Ik ben Jim, ik ben geen Pielemuis, maar ik zou zeggen... Arjen, je wist niet eens hoeveel broer en zus hij kan. Hoe kan dat? Nou ja, omdat ik het niet wist. Ik ken 1 zuster van hem, die heb ik ontmoet. En die andere, die heb ik niet ontmoet. Haagse Blaag, hij is het niet. Gefeliciteerd met je vrouw. Ja, Daan, denk je dat dit gehoor interessant is? Onvoorstelbaar voor jou niet, Daan. Maar jij vindt ook niets interessant, want jij bent zo'n witte man... die de schuld van alle ellende aan anderen geeft. En waarom ben ik dan altijd de blinde die de slurf te pakken heeft? En wat betekent dat groetje? Desiree, ja, dan moet je aan je man vragen, Desiree. Goed, dat is dus dat zie je ongeveer wat het niveau is van de berichten op de dingen. En dan heb ik alles gedaan. Oké, okay, ja. En dan, oh, Victor en Wilma. Nou, zullen we even 2 bellers doen en dan... je moet en niet alle bellers moet je serieus nemen. Laten we dat beginnen te zeggen. Doe maar Wilma op... of doe maar eerst Victor op lijn 1 dan. Doen we eerst Victor. Goedenacht, Victor. Dag Prem. En dan, even kijken, hoe heet je gast ook weer? Theo Ten Hagen. Theo heet je eigenlijk Theo of heet je Theodorus? Theo. Heet je echt alleen Theo? Zeg maar gewoon Theo. Nee, maar heet je of heet je echt alleen Theo? Nee, Theodorus. Ja, je heet dus, en hoeveel namen heb je? Wat zijn je voornamen? Theodorus Christoforus Gutgeres. Ja, want toen je troonde was het niet gij Theodorus Christoforus, want ik ben het altijd vergeten. Dus hij heet Theodorus Christoforus Rutgeforus. Ja, toch Rutgeforus, ja. Ja, zo heet je. Ja. Victor was het, hè? Ja. Victor heet Victororus, Pilomolorus. Ja, maar goed, ga je gang, Victor. Nee, ik heet koning Victor. Oh ja. Nee, ik vond het ontzettend leuk gesprek vorige uur. Want die Theo is echt een cowboy. Klopt. Maar gelukkig hadden jullie het ook nog even over politiek. Maar jullie hebben allebei een stel kinderen. Ja. En dan denk ik van, wat vindt Theo ervan dat wij dus een eeuwige eunuch Rutte hebben... die helemaal geen kinderen heeft en bepaalt wat het betekent voor gezinnen, wat voor beleid hij voert. Maar Victor, hij bepaalt het niet. Het wordt collectief tot stand gebracht in het parlement... met de meerderheid van meerdere partijen. Het wordt collectief besloten in het kabinet. Dus hij is geen dictator of zo, hij is gewoon een minister-president. Denk je dat? Ja, zo zit dat staan. Wat zei je? Denk je dat nog steeds, Prem? Ja, zo zit het staatsrechtelijk in elkaar. Hij is de voorzitter van de minister. Iemand die zegt in een openbaar verhoor... voor een commissie in een verhoor zegt van... nou, als de regels me niet aanstaan, dan lap ik ze aan mijn laars. Maar zolang... Ja, dat maar Victor, de wet is zo, en dat kan ik je uitleggen... dat als iemand zegt... als ik lap het aan mijn laars en het parlement in meerderheid zegt... oké, dat vinden we goed, dan is het goed. Zo werkt het. Nogmaals, ja, maar dan heb je het dus met de schapen in de kamer te maken. Maar, niet de schapen vraag, in de kamer, ook hun leiders. Ja, maar nogmaals mijn vraag. Hoe schat je het in dat iemand die totaal eeuwige eunig is... voor een maar ik weet dat je het leuk vindt om Rutte eeuwige eunig te noemen. Maar net legt Theo aan. Hoe kan hij zich inleven in wat het betekent om 4 kinderen te Victor, hebben? Victor, jouw vijandschap tegen Rutte of jouw minachting van Rutte... moet niet maken dat je je objectiviteit verliest en niet luistert. Zolang de meerderheid van het parlement, meneer Rutte... Ik heb juist heel veel respect voor Rutte. Alleen, hij kan zich niet inleven in wat het betekent om 4 kinderen te hebben. Dat is niet waar. Theo had 0 kinderen. En als vader had ik wel heel veel van hem als vriend. Terwijl hij nog geen kind had, snapte hij mijn liefde voor mijn dochter wel. Van mijn oudste dochter. Ja, kijk, natuurlijk. Dat zijn primaire... Nee, en als ik tegen Theo zei, ja, nu ik een linie heb, moet ik nog meer op de kleintjes letten. Dat snap ik. Vroeg hij me ook niet om naar de kroeg te gaan. Ja. Vroeg hij me ook niet om de dingen van, dan wist hij het gezien. Want ik was altijd eerlijk, zegt Theo, ik heb het geld niet klaar. Ja, maar jij bestuurde toch geen land? Ja, nou, ik wil niet lullig zijn. Ik moest Theo aansturen, want het maakte puin op van zijn studie. Ik moest ook nog de vuur redden. Ik moest Amsterdam redden. Maar Victor, ik wil ook wel reageren. Kijk, ik geloof niet, het is een aanname die je doet. En dat is nee, ook... het is een vraag die ik doe. De vraag kan ik beantwoorden. Ik weet het niet. Ik heb geen idee of hij... Ik heb het gevoel dat hij zich in heel veel zaken kan verdiepen. Maar het is ook een gevoel. Maar ik ben wel altijd een beetje van de feiten... dat als ik het weet, dan durf ik dat te beamen. Maar ik weet het gewoon met hem niet. Maar ik kan me niet voorstellen dat die man niet ongelooflijk veel zich verdiept in allerlei zaken. Ik zou helemaal knettergek worden. Maar dat doet hij volgens mij wel. En het feit dat hij zo lang zit, dat betekent dat hij toch wel een heel hoop mensen om zich heen heeft die hem laten zitten. Want anders was hij al weg geweest. Maar Wilders zit er ook nog steeds, hè? Ja, maar Wilders... Je kunt niet voor zijn partij zijn, dat ben ik ook zeker niet. Maar hij presenteert een aantal mensen. Ja, hij representeert toch wel een gedeelte van de Nederlandse. Van Nederland, die vindt dat alle tering moslims moeten oprotten. En als jij zeggen dat er dus een zwakte is bij de rest van wat er zit in de politiek. Nee, Victor, wat jij doet is, als iemand mij niet aanstaat... en zijn politiek me niet aanstaat... dan ga ik niet verweten dat het een zwakte is bij de tegenpartij. Ik zou zeggen, versterk de partij waar je voor staat. Daar gaat het bij mij om. Maar als GroenLinks en de PvdA zich laten inpakken... en allerlei cadeautjes laten geven om dan hun principes over te gooien... Ja, dat is natuurlijk... is toch zwakte? Nee, maar Victor, jij vindt principes overboord gooien... als jij en ik andere principes hebben... Dan gooi ik toch geen principes overboord. Dan moet jij zorgen, net zoals Marcelo doet... die een eigen politieke partij opricht. Jij was ooit lid van de SP. Dan moet je zorgen dat de SP 44 of 50 of 60 zetels... de SP bestaat dit jaar 50 jaar. Dan moet je zorgen, Theo en ik... als ik tegen die in 1986 of 87 tegen Theo zou hebben gezegd... Theo, de VVD gaat de minister-president leveren. Die wordt 12 jaar lang minister-president... en daarmee de langzittende minister-president in de geschiedenis... van de Nederlandse parlementaire democratie. Wat had je toegedaan, Theo? Je had me toch uitgelachen? Ja, en voor gek verklaard. Ja, zeker niet gelukt. Nee. Dus wat Rutte heeft bereikt, fantastisch. Wat Rutte bereikt heeft, of je het eens bent of niet... of je het eens bent of niet... hij heeft iets fantastisch bereikt. Nou, dat zal de geschiedenis uitmaken... als al die documenten boven tafel komen die nu geheim gehouden worden... en waarin hij dus nog meer gelogen heeft. Maar Victor, wie heeft meer gelogen dan Wim Kok? Wie heeft meer gelogen dan Ruud Lubbers? Wie heeft meer gelogen dan Luns? Kijk maar, de schadevergoeding, die homo-journalist. Willem Altmans. Die Willem Altmans kapot heeft gemaakt, dus ze liegen allemaal. En dus moet je het goed vinden. Nee, dus zeg ik. Maar goed, mag ik nu verder gaan met Theo? Want met jou... Ja? Succes. Doei. Dag, Victor. Nou, Wilma was aan de lijn, maar die werd ik kwijt. 0800-1121. Nou, Theo. Ja. Ter Hage, ik moet nu zeggen, je bent ondernemer. Hè? En je onderneming heet Lumina Learning. En daarmee heb je verteld wat je hebt gedaan. Nu zit ik met het volgende. Waarom ik je ook graag in de uitzending wilde hebben... Jij vertegenwoordigt de silent majority. Jij gaat niet de barricade op. Je bent een hardwerkende Nederlander. Je hebt 4 kinderen. Je hebt een vrouw. Jullie stemmen. Jullie doen je werk. Ja, ik neem aan dat je stemt. Dus je zit daar. Maar je klaagt niet. Je zeikt niet. Je hebt geen ingezonden. Zoals jou ken ik er nog een paar miljoen. Mm-hmm. Wordt er niet tijd dat die silent majority wat meer van zich laat horen... tegenover de schreeuwers aan de flanken? Jawel, maar je kunt... ik neem aan dat je dan met name geïnteresseerd bent... in de inhoud die ik wellicht te verkondigen heb. Nee, maar mensen zoals jij die zeggen... ik ben tevreden met hoe het nu in Nederland gaat. Ja? Ik heb geen hekel... Oh, zo bedoel je? Ja, ik heb geen hekel aan mijn politieke bestuurders. Nee. Ik twijfel wel over de juistheid van informatie. Ja, maar dat is, weet je... Daar kunnen we hele documentaires over bekijken en loslaten. Nee, ik ben tevreden. Ik ben op zich tevreden. Ben ik tevreden? Nou, ik maak me wel zorgen, maar ik ben wel tevreden. Ja. Dus. En het grappige vind ik dat ik denk dat mijn kinderen en mijn kleinkinderen... een betere toekomst zullen krijgen dan ik heb gehad. En op basis waarvan denk je dat? Op basis van het feit dat we in Nederland op dit moment hoger opgeleid zijn dan ooit in de geschiedenis. Ja. Er meer huizenbezit is, eigendom, vermogen dan er ooit in de geschiedenis was. Mm-hmm. Dat we op een medisch niveau zijn en een levensverwachting die hoger is dan ooit in de geschiedenis was. Mm-hmm. Dat we qua kennis en qua arbeidsproductiviteit en zo op een hoger niveau zijn dan we ooit in de geschiedenis waren. En Diane en ik kwamen met niets hier. Nou, je beide ouders zijn nu overleden. Ja. Daar komt er een erfenis vrij. Mm-hmm. En je ouders hebben hard gewerkt en dat is gedeeld. Dus jouw kinderen weet je dat als jij over 40 jaar doodgaat, dat jouw kinderen ook dat vermogen van jou en Caroline krijgen. Mm-hmm. En wij, als je kijkt naar de vermogensvergaring van de gemiddelde Nederlander in de periode 1980-2020... Mm-hmm. is gigantisch geweest, Theo. Ja, die huizenbezitters en al dat soort dingen. Ja. En die stegen allemaal in waarde. Ja. Maar dat betekent wel dat alleen de mensen met vermogen die rust hebben van in ieder geval eigen woning. Ja. En mensen zonder vermogen die pissen er volledig naast. Nee, maar de mensen zonder vermogen, dat merk je nu. Dus dat is de natuurlijke correctie. De beveiligers, de bagagemedewerkers, die gaan nu meer betaald worden. Ja, ja, dat is terecht. Het minimumuurloon gaat omhoog. Ja, absoluut. Maar waarom doen ze dat? Omdat ze geen mensen kunnen vinden. Nee. En hoeveel buitenlanders ga je nog kunnen trekken om het werk te doen? Nee, klopt. Die bedragen gaan omhoog. Dat is terecht. Ja, dat is terecht. Dus wat je ook wel weer ziet, de bijenkorf personeelstaak. Dus ik zie wel, alleen het duurt te lang voordat we die correctie gaan inzien. Ja, ja. Ja. En daarin vind ik wel, dan ben ik soms wel teleurgesteld in het slechte wezen van de politieke bestuurders die daar onvoldoende over nadenken. En dat is dan het irritante. Ja, maar iemand zei wel eens, een politicus zit er het eerste jaar, zodra hij gekozen is, gaat hij heel hard rennen. Ja. Tweede jaar heeft hij zijn plekje gevonden. Dan doet hij nog net wat en dan komt er nog, is hij een idee aan het uitwerken die het eerste jaar bedacht heeft. Ja. Het derde jaar is hij bezig met de voorbereiding voor het vierde jaar, waar de verkiezingen moeten plaatsvinden, dus komt er niks nieuws meer uit de koker. Dus ze kunnen de lange termijn zitten natuurlijk niet. Dus vier jaar en dan hopen dat je het kunt doorzetten. Dat zijn en overigens doen ze goed werk, hoor. Daar gaat het niet om. Maar dat betekent wel dat je continu met korte termijn bezig bent. Wat heb je de afgelopen verkiezingen gestemd? VVD. VVD altijd al? Ja, al je leven. Maar ook toen je moeder in het CDA staat ook... Ja, ik geloof dat ik wel eens een keer CDA heb gestemd. Ja. Ja. Maar kijk, nooit PvdA. Ja, je had wel beloofd dat als ik lijsttrekker zou worden voor de PvdA, je op de PvdA zou stemmen. Ik denk dat ik in Amsterdam wel... Heb je erop gestaan? Nee, voor de Provinciale Staten van 87 stond ik op de lijst. Daar heb ik ongetwijfeld op jij gestemd. Ja, dat weet ik. Ik ben wel niet met die personen gestemd. Ja, Erik van den Burg, die ook bij ons op de VU staat. Ik had toen Erik gezegd, als je lijsttrekker wordt, en toen heb ik de eerste keer niet op hem gestemd, maar dan heb ik iedere keer op Erik van den Burg gestemd. Okay. We kennen hem, hij is betrokken. Ja, absoluut. Ja. En in tegenstelling tot Ton Hooijmaar is nu ook kenner van de VU. Die niet meer. Die is toen oplichter geworden, gedeputeerde, veroordeeld voor corruptie. Ja. Serieus? Ja. Ik heb een Vlaamse connectie. Okay. Eva, dus dat is heel erg leuk. Dames en heren, hier is ze dan. Live uit België. De auteur van Me Magie van Onvergetelijke Dates Thuis. En de maker van de site 365smiles.net. En ik heb ook nog begrepen dat ze uitgeroepen was tot zakenvrouw van het jaar ergens in 2014 of 2015. Ik heb je nieuwsbrief niet zo goed gelezen, Caroline. Hier is ze, Caroline Anseeuw. Ja, hallo, dat is Prem. Goedenavond. Ik ben niet uitgehoord. Ik sta in de finale. Oh, je staat in welk niet... jaar? 2014? 2014, ja, lang 2014. Geleden. Ja. Maar in ieder geval, Theo, dankjewel voor het inspirerend verhaal over ondernemers. Over ondernemen, hè, want het is wel knap wat je allemaal hebt gedaan. En ik ben ook helemaal akkoord dat we meer met een lach moeten gaan werken. Heel goed. Want, ja, inderdaad. En vandaag gaat mijn tip daar ook een beetje over. Over teams, over vergaderen, maar vooral ook over positieve energie. Ja. Dat was lang geleden, hè, en dat was onder andere in een tijd, Prem, waar je nu over sprak, dat is wel toevallig. Toen ik nog een heel ander bedrijf had, zaten er in mijn team een bende jonge verkopers. En op een bepaald moment waren er toen grote conflicten tussen hen. En dat ging dan over het afsnopen van elkaars klanten. Mm-hmm. En echt, sommige van die verkopers, van die jonge mannen, hè, die lusten elkaar rauw. Dus je kan je voorstellen, de volgende sales meeting, die spanning, dat was daar te snijden. Mm-hmm. Want die zaten echt allemaal klaar, hè, om hun standpunt te gaan verdedigen. En ze wilden elkaar allemaal de schuld geven. En zo'n vergadering, ja, dat wil je liever niet. Dus moesten we iets bedenken om de tijd te keren. En wat hebben we toen in het leven hebben geroepen? Wel, dat is zo leuk dat we dat achteraf nog veel hebben gedaan. Dus wat hebben we gedaan? In het begin van de vergadering kregen al die mannen... Ja, sorry dat ik mannen zeg, maar het waren toen toevallig allemaal mannen. Er was geen vrouw in het team. Die kregen allemaal de naam van een andere verkoper die ook aanwezig was. En dan kregen ze de opdracht om minstens 3 dingen over die persoon op te schrijven, maar 3 positieve dingen. Kijk, goed zo. Dingen die ze bewonderden in een andere... Dat kon professioneel zijn, maar dat mocht ook privé zijn. Mooie realisaties, complimentjes. Of enfin, het maakt niet uit wat. Als het maar 3 positieve dingen waren. En daarna, ze moeten dat dus niet alleen opschrijven, maar ze moesten dat ook nog eens luidop gaan voorlezen. Ja, ja, heel sterk. En wel, ja, ik kan u vertellen inderdaad, hè, die sfeer in die vergadering is volledig omgeslagen. Ja, super. Want, ja, hè, want het is niet alleen leuk om iets leuk over jezelf te horen, hè, want je kreeg iets positiefs van jezelf te horen, maar ook het feit dat je iets moest gaan zoeken, iets positiefs moest gaan zoeken over je grootste concurrent, ja, dat gaat... Dan verplicht dat hij om hem door een heel ander bril te zien. Dus dat voelde ook goed aan. Voilà. En dus Prem, nu doen we niet alleen dat spelletje bij de vergaderingen, maar wij doen het zelf ook nog soms thuis. Hè. Als er mensen komen eten of bij onze familie, ja, we hebben samen 6 kinderen en als de vrienden en zo die dan allemaal bij zijn, dan doen we het ook. Hè. Dan trekken we een naam. En dan, voordat we gaan eten, ben je verplicht om even iets stof te zeggen, iets positiefs te zeggen over die ander. Ik deed dat bij de kinderen, als die aan het vechten waren. Dus dan gingen we eten. Dan zei ik, oké, voordat we gaan eten ben je verplicht om de 3 leuke dingen over die te zeggen. Ah, en dan herinneren ze, en dan moeten ze ook luid op zeggen. En toen, maar dat kan ik nog wel leuke dingen zeggen. Dus zei ik bijvoorbeeld, ja, wat ik leuk vind aan Theo, is ondanks het feit dat hij nooit luistert en dat hij vervelend is, dat hij toch wel heel lief zijn bordje leeg eet. Dan krijg je dat soort teksten. Ja, en dan, voilà, ja, dan kan je nog even zien. Ja. Zeg ik, ja, maar ik heb toch een compliment gemaakt. En de anderen dus mijn kinderen. Maar ik vind het een heel goede tip. Dus Caroline, ik moet even uitleggen, Theo, op de site van Caroline. Caroline heeft zich voorgenomen om de mensheid te helpen om een beetje leuker te worden. Dus ze heeft op 365smiles.net iedere dag een compliment. En ze adverteert eigenlijk om in deze wereld waar we steeds harder en negatiever het positieve te zien. En omdat ik erg onder de indruk van er was, dan zei ik, oké, dat komt dan... kom je iedere keer nog in het programma om toch nog even iets een leuke tip te geven. Nou, ik ben heel blij dat ik dit hoor, want je raakt helemaal mijn gevoelige snaar. Dus ik ben ontzettend blij met deze positieve geluiden. Waarom raakt het je gevoelige snaar? Nou, dit is wat we veel meer moeten doen. We zitten alleen maar negatief over elkaar te praten. Ja. Dus over alles wat er gebeurt. Kijk daar vanavond, die Marokkanen die blij zijn, die zien we niet. Dat zijn de grootste meerderheid, hè? Ja. Dus een klein gedeelte verziekt het. Dus laten we dat snel vergeten en praten over de mensen die heel blij zijn. Ja, en die tranen. Want het is wel leuk voor... Vooral omdat een heleboel van die spelers in België of Nederland gewoond hebben. Daar familie hebben. En eigenlijk is het België tegen België. Dat zei ze ook op de radio, hoor ik. Ja, en dan win je. En het is de underdog, hè. De eerste wedstrijd. En dan hoop je ook. Maar aan de ene kant, ik ben dus ook... Hoe is het voor... Maar jullie zijn waarschijnlijk uitgeschakeld. Nee. Jullie moeten winnen van Kroatië. We gaan winnen van Kroatië. Jullie gaan winnen van Kroatië? Met een lach. Ja, want in Canada... Daar gaan we vanuit, ja. Ja, oh, maar en ik vond de Bruyne, ik ben zo fan van hem, maar hij speelt geen goed toernooi. Nee, hij is niet voor hem. Nee. Ja, maar dat komt nog. Okay. En jullie, hoe gaat het met jullie? Gaan jullie door? Ja, wij gaan door. Ja, en we worden wereldkampioen. Ja. Ah, onder Louis de Positieve... Okay. Ja, helemaal. Louis, weet je wat Louis doet? Hij leidt alle aandacht af van de spelers. Hij neemt alle klappen, alle schoppen. En let op Xavi Simons, let op Virgil van Dijk, let op Cody Gakpo. Die worden de verrassingen. Want Cody Gakpo is nu al, heeft hij 2 of 3 gescoord? 2. Dus let maar op. En in de finale verslaan we Mbappe. Ja, amai. Ik wens jullie veel succes. Oké, okay, groetjes aan Koen, die luilak die nu aan het slapen is. Oké. Doei Caroline. Doei. Ja, luisteraars, u luistert naar NPO Radio 1. Het is nu 2:07. Het programma heet Zwarte Priet Praat. Uw gast is mijn vriend, de ondernemer Theo ten Hagen. De technicus is Paul Brouwer. San Giorgio Blanc is regieassistent. Ik ben Prem Radakishun. U kunt reageren via Twitter, apenstaart ZPPOP1 of hashtag Zwarte Priet Praat. Via de Radio 1-app. Het e-mailadres is zwarteprietpraat@pownet.tv. Niet naar het Radio 1-mailadres sturen. Die lezen we niet. Het telefoonnummer is 0800 112. 1. De algemene voorwaarden om te bellen met Zwarte Piet Praat zijn dat u door mij of een andere beller beschimpt, beledigd, geridiculiseerd kan worden. U kan belachelijk gemaakt worden. U kunt over mijn reactie op u niet bellen, zeuren, klagen. Door te bellen geeft u aan deze algemene voorwaarden te accepteren. Theo. Een aantal dingen. Hè. Dus merk je dat... die ervaringen die jij hebt. Hè, je hebt op verschillende geledingen in die maatschappij gewerkt. Helpt dat jou om te kunnen gaan met wat je ziet? Ja, dat denk ik wel. Zouden we dat verplicht moeten stellen? Of deel aan het aan zeggen, verplicht stellen. Ik mis... Vaak dat zie ik kinderen of jonge mensen die aan de universiteit gestudeerd hebben, maar die nooit op de markt hebben gestaan. En ik heb mijn kinderen altijd gezegd, sta op de markt, want dan zie je mensen afdingen. Dan zie je ook of mensen geld hebben. Dat, ja. Die ervaring zou je het eigenlijk niet in het curriculum moeten opnemen. Ja, eigenlijk wel. Ik denk naarmate je meer gezien hebt van het leven, met name op werkgebied. Ja. Dan, ik zat op mijn 15e achter de lopende band bij Golden Wonder, weet je? Ja. Als je aan de lopende band zit, dan weet je ook wat daar gebeurt. Ja. En wat voor mensen daar werken. En hoe die mensen anders in het leven staan, noodgedwongen... dan ik als misschien wel toen in die tijd wat meer bevoorrecht kind. Ja. Maar ik heb dat werk altijd wel gedaan, weet je. Dus daardoor voel je meteen al niet meer dan een ander. Want ja. Je weet dat iedereen zijn plekje heeft, ergens in die wereld. Dus ja, ik geloof dat het waarderen van verschillen is een van onze core values. Ja. Dus, en dat meen ik vanaf het portier tot en met de man die de kaartjes knipt, tot de groenteboer. Weet je, we doen allemaal wat. We leven allemaal 80 jaar. Ja. En de ene is directeur en de ander doet wat anders. Dus dat maakt allemaal niet uit. In wezen is de mens natuurlijk goed. Maar de mens is in staat tot het goede, maar neigt naar het kwade. Nou, dat is het jammere. Ja. Dat is het zonde. Dus je moet ook continu alert blijven dat je op die goede pad blijft. En zo niet, dan moet je mensen een beetje helpen daarin. Maar ik weet nog, ik heb augurken in flessen gedaan. Ik heb toiletten schoongemaakt. Ja. Maar dat ding over die schreeuwende managers. En alles wat ik deed, heb ik ze meegemaakt. Ik ging primetime maken, liep met de regisseur op straat. De regisseur gaat helemaal uit zijn plaat. Gewoon zo, ik zeg, Jezus, kan je niet normaal doen? Ja, ja. Dus gewoon, weet je. Maar het is bij de advocatuur. Ik heb advocaten gezien die hun stagiaires helemaal verrot. Ik zeg, jongens, kan dat niet normaal? Maar dat is de eigen onzekerheid van de persoon. Eigen onzekerheid, stukje ego. En ook druk. Als je top in de organisatie komen, dan horen ze niks meer. Of nou, minder. Druk ook. Ja, druk. Ik heb de topadvocaten, waren echt die hele toppen, waren vaak de analisten. Ja. Weet je, ja. Omdat die wisten dat ze goed waren van zichzelf. Het zijn die altijd die eronder zijn, die denken dat ze erg belangrijk zijn. Ja. Ja. En die dan ook hadden, ik heb ook topambtenaren gezien die zich als horken hebben gedragen. Ja. En dachten dat ze allemaal dingen. En de veranderende normen, Theo? Sorry? De veranderende normen, heb jij er last van? Nou ja, natuurlijk ja. Maar kijk, aan de ene kant denk je dan dat je een oude lul wordt. Hè? Laten we eerlijk zijn. Maar er veranderen natuurlijk wel dingen. Ja, maar de flap uit, weet je. Ja, en ik zei, we konden elkaar, als we elkaar zagen, nog wel aanspreken. Of weet je wat, dat voorbeeld van... Dat zou nu grensoverschrijdend gedrag worden genoemd. Ja, dat is nu... Ja, je moet echt wel oppassen, ja. Ja, maar doe jij dat ook? Ik pas op zich wel op. Nou ja, ik ben sowieso niet van het confronterende. Ik zoek meer de... meer misschien. Maar ik zoek meer de midden in de weg. Ja. En kwam door je werk was. Ja, kom door mijn werk. Komt absoluut door mijn werk. Dus ik ben altijd wel op zoek. Ik ben altijd geïntrigeerd in die ander van what makes him tick? Waarom doet hij dat? Ja. Waarom doet die ander dat? Zelfs als iemand iets doet wat ik echt niet trek, dan probeer ik eigenlijk even te denken: shit, waarom doet hij dat nou? Waarom is hij nou te boos? Of waarom schreeuwt hij nou? Waarom, en niet die eerste reacties, vaak niet de meest wijze. Kun je ook meten. Ja, hoe kan dat doen? Nou, je kunt, we hebben een product dat een beetje emotionele intelligentie. En je ziet eigenlijk dat mensen of op zoek naar beloning zijn, ja, of risico mijden. En daar komt ons gedrag vandaan. Met name stressgedrag komt daar vandaan. Je meet het en je ziet, als mensen op zoek zijn naar beloning, dan zijn ze meer, dat noemen we reward factor, dat komt uit de neuroticism. Uh-huh. En als je dat eenmaal weet, kan je daar ook weer op sturen. Bij jezelf ook. Dus je kunt jezelf ontwikkelen. Je kunt door inzichtelijk te maken waar jouw gedrag vandaan komt, kan je er wat mee doen. We hadden toevallig een gesprek waarbij iemand zei zaterdagavond, niemand praat zo met me. Toen zei ik, ja, maar iedereen mag alles tegen me zeggen, omdat het boeit me niet wat die persoon over me zegt. Nee. Je kent me niet. Dus als iemand me, ook als mensen op Twitter of dingen, allerlei dingen over me schrijven, het raakt me niet. Bij jou niet, bij jou persoon. Het raakt mij niet, omdat je kent me niet. En de beoordeling van jou, En dat probeer ik mensen vaak uit te leggen. Wat de ander over je zegt. Ja. Als die persoon je niet kent. Kijk, als Diana of mijn kinderen zeggen, pa, je doet dit of je doet dat. Ja, dan. Ja. Ik heb wat vrienden die zeggen tegen je moet wat korter van stof zijn. Meer to the point. Dan denk ik, oké, je hebt gelijk. Ja. Maar als je me niet kent en je zegt, je bent een lul. En eindelijk vertrek je van radio. Dan denk ik, boeien, leuk. Nee. Het raakt me niet. Nee. Weet je? Nee, maar kijk, waarom zou je gedrag aanpassen? Waarom passen mensen hun gedrag aan? Om te overleven. Ja, om het overleven en omdat ze samen moeten werken met andere mensen. Of omdat ze iets willen bereiken bij de ander. Weet je, dus er is altijd een motivator waarom jij een bepaald gedrag laat zien. Dus wat ik ook vaak meemaak is mensen willen dan over het gedrag praten. Maar zeggen, ja, maar wat gaat er aan vooraf? Waarom werk je samen? Hebben jullie überhaupt afgesproken hoe je werkt? Snap je? Dus gedrag is niet iets wat losstaat. Is gedrag een uitvloeisel is altijd van een voornemen. In een context, in een situatie. Ja. Je bent vader, of je bent collega, of je bent baas, of je bent ondergeschikt, weet je. Dus daarmee laat je een bepaald gedrag zien. En dat gedrag moet wel in lijn zijn met die context, of met datgene wat je aan het noemen bent. Luister, het is 1:30. Iemand wiens gedrag in constante is al 6 jaar lang. En in de mail zeiden ze ook, wie gaat hem onderdak geven? Ik weet het niet, maar zolang ik een programma heb, mag hij altijd komen om zijn zienswijze over die vieze, vuile Chinese dictaturen te vertellen. Hier is hij, Wilbert Stuifbergen. En goedenacht, luisteraars. Stadions zijn soms ook executieplek, zoals in het Chili van Pinochet, 1973. Het Estadio Nacional. Een van de geëxecuteerden was de zanger Victor Jara. En om te tonen dat in de loop der geschiedenis de posities op het internationale vlak wel eens wisselen, toen was het Rusland, de Sovjet-Unie, die in november 1973 weigerde in dat executiestadion te spelen. Waarop de Sovjets door de FIFA, daar zijn ze weer, werden gediskwalificeerd voor het WK voetbal van 1974. De posities wisselen. Waren de Joden eerst de slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog, nadien ontwikkelden ze zich vanuit de Shoah tot de daders in het Palestijnse drama. De Israëli's zijn in Israël aan de macht en als machthebber kunnen de Joden veel meer doen aan die uitzichtloze, vicieuze cirkel van geweld. Zie wat David Grossman daarover meldt in Buitenhof. In the end, I believe that people will understand that the only way to change our situation in the Middle East, the only way for us to start to live our life and not to only to survive from one catastrophe to the next, is by starting a real dialogue. And a real dialogue means to listen to what the other side has to tell you, to listen to his yearnings, to his suffering, to his mistakes, to his crime, but to listen to it. David Grossman vindt dat met elkaar praten de enige manier is om de voortdurende staat van oorlog te stoppen, die zijn hele leven in Israël al van kracht is. Grossman is van 1954, zo lang al. Hij gelooft dat een dialoog met de Palestijnen de enige uitweg is uit de eeuwige carousel van geweld. Dan moeten de Israëli's willen luisteren, bijvoorbeeld naar het lijden, de suffering van de Palestijnen. Wat de Joden zouden moeten snappen, want zij zelf lijden al eeuwen. Israël heeft die stem nodig, de stem van de Palestijn, die op hun beurt al vanaf 1948 worden gekoloniseerd. Zonder de Palestijnen serieus bij de toekomst te betrekken, is de staat Israël kansloos en gedoemd zelf een variant op de naties te worden, als ze dat niet al zijn. Waarbij een Palestijns leven minder waard is dan een Joods leven. Dan naar het andere land met interne problemen, China. Ooit was China een speelbal van mogendheden, als Groot-Brittannië, die China eronder hield, onder meer via de opiumoorlogen in de 19e eeuw. Een laatste restje van die koloniale band is Hongkong, dat in 1997 op een termijn van 50 jaar werd overgedragen. Maar Xi had ineens geen geduld meer en eigende zich een paar jaar geleden al met een trucje deze stad toe. De Chinese regeringen wijzen graag naar het verleden om te kunnen zeggen, bemoei je niet met ons, dat hebben jullie al eeuwenlang gedaan. Ook Nederland heeft daar een rol in gespeeld. Wij voerden oorlog om Formosa, het huidige Taiwan. En nu zijn de rollen in China omgedraaid. Degene die de macht heeft gegrepen, de communistische partij, waant zich onschendbaar. en voert al een eeuw lang een schrikbewind. Met honderden werkkampen, concentratiekampen en nu voor de tweede keer op weg naar tientallen miljoenen doden. Falun Gong, Oeigoer, Tibetanen en anderen. Ook hier geldt dat de machthebber niet luistert naar de zogenaamde machtelozen. China luistert niet naar de Oeigoerse stem. Hun roep om meer culturele vrijheid wordt nu helemaal de nek omgedraaid. In 2014 werden in Xinjiang, ook weer in een stadion, 55 Oeigoeren in een openbare rechtszitting veroordeeld. Er waren in Jining 7000 toeschouwers aanwezig en er werd zeker één doodvonnis uitgesproken. Een ander voorbeeld is de extreme lockdown in Xinjiang, waar mensen al 100 dagen thuis moeten blijven en waarbij een flatbrand 10 doden vielen, waaronder Oeigoeren. Omdat men de flat niet uit mocht en de brandweer er niet bij kon komen door de COVID-maatregelen. Maar die 10 doden kan wel eens een keerpunt zijn. Want vandaag was in het NOS-journaal dit te horen. Vooral die fatale flatbrand heeft de onvrede verder aangewakkerd. Kritiek op de grote leider Xi Jinping is verboden in China en mensen zijn voorzichtig. Maar deze keer gaan de remmen los. De menigte roept hier weg met de communistische partij. Weg met Xi Jinping. Ook dus protesten in Shanghai, Beijing en in het hele land. De correspondent van China, Xu Dentaas, vergelijkt het met de studentenopstand in 1989 op het plein van de Hemelse Vrede. En hij meldt ook de roep om democratie. Of Xi naar zijn volk zal luisteren, Xu vermoedt van niet. Maar wie weet hoeveel krediet Xi heeft verspeeld met de door hem zelf veroorzaakte coronapandemie en de daarop volgende lockdowns, die al talloze levens hebben gekost. Ik zag laatst een video met diverse Han-Chinezen die van hun flat naar beneden sprongen. De wanhoop is enorm in grote delen van China en die richt zich nu op Xi. Dit is waarschijnlijk het moment voor Chinezen hier in Nederland en overal elders buiten China om hun stem te laten horen. Dus als jullie iets willen veranderen in China voor jullie landgenoten, jullie families, dan is hier jullie kans. Druk uit het buitenland van jullie zal zeker helpen. Dus laat jullie stemmen horen. Misschien een massale demonstratie op de Dam. Tegen Xi. Wie weet. Tot zover de column. Wilt u met zelfmoordpreventie bellen? Het nummer is 113 of gratis 0800 113. Ik herhaal 113. Of gratis 0800 113. En u, Prem. Dankjewel, sterkte Wilbert. Ja, oké, take care, man. Luisteraars, u luistert naar het NPO-programma Zwarte Priet praat op NPO Radio 1. De gast is ondernemer Theo ten Hagen, mijn vriend. De technicus is Paul Brouwer, Jean-Georges Blonk is regieassistent. Ik ben Prima Rekkie. U kunt reageren via Twitter, apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat via de Radio 1-app. U kunt ook bellen met 0800-1121. En u kunt e-mail zwarteprietpraat@pownet.tv. De algemene voorwaarden om te bellen met Zwarte Prietpraat zijn dat u door mij of een andere beller misschien beledigd, geridiculiseerd kan worden. U kan belachelijk gemaakt worden. U kunt over mijn reactie op u niet bellen, zeuren of klagen. Door te bellen geeft u aan deze algemene voorwaarden te accepteren. John Vermeulen zegt, aantal daklozen is in 10 jaar meer dan verdubbeld. Ik weet niet of het verdubbeld is, maar we hebben daklozen. Dat klopt, John. En dat is een probleem wat we niet. En voedselbanken schieten als paddenstoelen uit de grond. Ja, maar ik weet niet of de voedselbanken, de armoede die die geven, dat die waren. Maar ik geef toe, 10% van de bevolking zit in de shit. En daar moeten we wel wat voor doen. Maar ik blijf toch positief voor de meerderheid. Joost Schuren, Prim, allemaal positieve tunten. Je kunt ook zeggen dat dit rijkdom is vergaard ten koste van grondstoffen waarbij het milieu belast is. We zadelen een krimpende beroepsbevolking op met grotere schulden en een deflator geldsysteem. Ook is de welvaart van rijken meer op toegenomen dan de arme bevolking. De centen economische groei is bij een toplaag terechtkomen. Joost, de middenklasse in Nederland is ook veel groter geworden. Dus laten we dat zo doen. Nou, Theo, als je de koptelefoon opzet, doe maar Sean op lijn 1. En waarom heeft Henk geen lijn, wil Henk niet in de uitzending. Nou, doe maar Sean op lijn 2. Goedenacht, Sean. Ja, goedenacht. Ik heb voor jullie allebei een vraag. Ja. Prem, zou je het leuk vinden om samen met Weerwind in Suriname excuses te gaan maken voor het slavernijverleden? Waarom zou ik in hemelsnaam met Frank Weerwink in Suriname excuses moeten gaan maken voor het slavernijverleden? Nou, je hebt met hem in de klas gezeten, denk ik, of niet? Wat zei je? Je hebt met hem in de klas gezeten, denk ik. Ik heb niet met Frank Weerwind in de klas gezeten. Hij wordt daarheen gestuurd door Rutte, dus... Niet met Frank Weerwind in de klas gezeten. Dan niet. Nee. Ik dacht misschien leuk voor je... Nou, nee, het was een heel domme vraag, maar dat ben ik voor gewend. Je bent een leuwe, oude, domme man, man... die profiteert van uitkeringen en niets produceert, ja. Uitkeringen enzovoort. Ja. En een uur geleden dacht ik dat het een leuk gesprek ging worden... maar jullie vonden je eigen weer belangrijk. En hoe zit het nou met die olifant en die blinden? Want daar zit ik nou al een uur op te wachten hoe dat verhaal afloopt. Vier blinden... En die moeten allemaal een olifant beschrijven. Die ene blinde houdt de slurf vast en die zegt... de olifant is een slangachtig dier. Die bij de dingen. De andere houdt de poot vast en zegt... de olifant is een ronde, boomstamachtige ding. De ene die zit onderaan de buik, die zegt... de olifant is iets zoals een zeeschildpadachtig. En de andere neemt de staart en die zegt... de olifant is een heel dun twijgje van een, van een boom. En die beschrijven allemaal wat ze voelen... maar ze hebben niet de olifant in totaliteit gezien. Is dat het? Wat zei je? Het wordt gewoon niet beter. Dan snap je het niet. Als je beperkt kijkt, dan zeg ik denken dat wat jij ziet de waarheid is. En je hebt niet de tijd genomen om goed uit te zoomen. Ik heb voor niks geluisterd vanavond. Ja, maar je luistert voor niets al 6 jaar, Sean. Ja, nee, ik denk als je al die uren die je dan dit programma had geluisterd... besteed had om een opleiding te volgen... was je nu in de top van de maatschappij... en zou het veel beter met je gaan, hoefde je geen uitkering te hebben. Je verspilt je leven met luisteren naar dit programma. Laat me zitten. Ik vind best. Ja, nee, de waarheid is hard, maar de waarheid moet gezegd worden. Jij denkt dat je alles weet. Ik alles weet. Nou, ga maar weer met Henk. Oké, doei, Sean. Mag ik Wilma op lijn 1, alsjeblieft? Goedenacht, Wilma. Ja, dag, Prem. Met Wilma Vervelzen uit Woerden. Hi. Je was al een paar keer aan de telefoon en toen viel je er steeds uit. Wat ging er mis? Nou, ik moet de radio uitzetten, anders hoor ik mezelf. Oké, ja, dat is waar. En dat had ik vorige week ook. Ja. En toen reageerde ik nogal heftig. Dus ik moet daar even aan wennen. Ja, geef niet hoor, Wilma. Ik ben gewend dat mensen heftiger... maar daarom is dit programma ook... het staat open voor iedereen. Ja, precies. Ja, wat is je vraag? Nou, ik heb niet een speciale vraag... Mm-hmm. Ik heb een soort verhaal. Ik heb je een hele tijd geleden... toen ik ook... ik heb gewoon een ander slaapritme. Want je hoort natuurlijk 's nachts te slapen. Dat is helemaal niet waar, het hoort niet. Als je 's nachts wakker wil worden, moet je 's nachts wakker zijn... zolang je maar kan functioneren in de maatschappij. Weet je hoeveel mensen in de nacht niet zijn? Ik heb ooit geteld dat er meer dan 1 miljoen mensen... tussen 12 uur 's nachts en 6 uur 's ochtends werken in Nederland. Meer dan 1 miljoen. Dat vergeten wij vaak. Ja, maar ik ben met pensioen. Ja, dat maakt niet uit. Maar als je 's nachts wakker wil zijn... moet je lekker 's nachts wakker zijn en dan slaap je overdag. Als je verder niemand er last mee bezorgt, toch Theo? Als je niemand verder last bezorgt... Nee. En jij wilt nachts wakker zijn en zoals middag slaap. Prima. Helemaal goed. Helemaal goed. Zou ja, doen. Precies. Maar dan zeggen ze van... maak van de dag geen nacht. Wie zegt dat? Ja, mensen om je heen. Welke mensen om je heen? Ja, die wel het beste met je voor hebben. Wie zegt dat ze het beste met je voor hebben? Je moet, iemand die je anders wil laten zijn dan je bent... heeft niet het beste met je voor. Nee, je moet vooral doen wat je zelf het liefste wil. Ja, je bent gepensioneerd, je geld komt binnen. Nou, als je wilt slapen overdag, dan slaap je toch, Wilma? Ja, dat klopt. En als je s'avonds lekker naar het oude hoer van Prim en Theo wil luisteren... en een goed boek wil lezen en een whiskytje wil drinken... of een wijntje of een bruine rum, vooral doen. Ik drink helemaal niet. Af en toe een glaasje wijn. Oké. Okay. Nou, dan moet je het vooral doen. Als ik met mijn familie een gezellig feestje heb... Heb je kinderen? Ja, ik heb 2 kinderen. Hoe oud zijn die? Nou, de een is 46. Uh-huh. En de andere is 41. 46 en hebben die kinderen? Wat zeg je? Heb je al kleinkinderen? Ja, ik heb 4 kleinkinderen. Ah, wat leuk. En ik heb 2... Ja, misschien is het oneerbiedig gezegd. Ik heb 2 bonus kleinkinderen. Oké. Maar dan is het toch leuk als je lekker wil slapen? Dan zeg ik snap niet wat het probleem is, hoor. Nou ja, dankjewel dat je zo reageert. Ja, zo ja. Nee, maar je hoeft me niet te bedanken. Toch, Theo? Zolang je niemand kwaad doet. Nee, fantastisch. Gewoon lekker doen wat je zin in hebt. Gewoon lekker doen wat je zin in hebt. En ze zoeken nog mensen in de nachtdiensten bij bepaalde dingen. Kan je ook nog wat centjes erbij verdienen? Nee, ik verdien geen geld. Ik ben vrijwilliger. Ja, dat is ook mooi werk. Dat is ook wel mooi werk, ja. Dus ik hoor alleen maar positieve dingen, Wilma. Dus ik ben met pensioen. Ja. En ik heb mijn AOW. Ja. En ik doe wat vrijwilligerswerk hier in Woerden. Ja, maar wat is er dan mis met je? Niets, hoor. Nee, hoe laat ga je gemiddeld slapen, 's nachts? Nou, ik lig ook wel eens 's avonds om 7:30 in mijn bed. Ja, prachtig! Ja, kies gewoon lekker zelf. Ja, dus soms ga je 7:30 slapen en tot hoe laat slaap je dan? Nou, ik ben nu wakker. Oh, dus je bent van zondagavond om 7:30 gaan slapen en je bent nu wakker geworden? Zo ongeveer wel, nou, ja. Geweldig. Nou, dan ga je nu lekker huis schoonmaken en een boekje lezen en al die dingen doen. Nee, dan loop ik een beetje te rommelen. Ja, ook lekker. Ook lekker, ja. Ik kan een beetje zappen door de televisie. Maar ik heb van mijn kinderen wel een persoonsbeveiliging gekregen. Wat is dat, persoonsbeveiliging? Nou, dat is zo'n ding dat je wel eens... dat als je valt... Oh ja, dan, zo'n alarmknop. Dat is handig. Dan kun je een knopje indrukken. Ja. En dan kan je contact hebben... Ja. Met zo'n centrale. Dat is heel goed, want dat is voor oudere mensen die alleen wonen... wordt het steeds meer nodig. Omdat we het allemaal zo ingericht hebben... dat we niet meer... Dan moet je, ja, ik... Theo, als wij bij de 80 en zo worden, dan moeten we wel gaan kijken. Want dingen, ja, maar. Ja, we moeten ook zo'n touwtje om ons nek hangen. Zo'n touwtje om ons nek. En dan gaat Theo en ik als oude muppetje, mannetjes, gewoon dan gaan zitten en dan. Ja. Dat was goed. Ja. Hé, hey, maar vind je het goed, Wilma? Wil je nog iets kwijt? Want dan wou ik nog even de laatste bellen doen. En dan ga ik daarna op Janus wachten. Gaat Janus wel een gedicht doen vandaag? Hij was nog aan het schrijven. Oké. Okay. Ja, dus wil je nog wat kwijt, Wilma? Nee, want ik denk misschien wil je nog weten wat voor vrijwilligerswerk ik doe. Nee, voor mijn luistercijfers is dat heel slecht, Wilma. Voor mijn luistercijfers, ik moet wel zorgen dat dit programma tot het einde de hoogste luistercijfers scoort, ooit op dit tijdstip gescoord. En ik ben toch wel het streven naar de beste. En ik weet gewoon dat als jij gaat vertellen over jouw vrijwilligerswerk, dat mensen massaal weg gaan sappen. Mensen vinden mij gewoon wel leuk. Want het gaat nergens over. Maar jouw vrijwilligerswerk gaat ergens over. Ja, maar ik heb ook een soort beperking. Ja, ik heb een heleboel beperkingen. Maar goed, anders wordt het beperkingenradio... en dat is ook weer funest voor mijn luistercijfers. Oké, doe de groet aan de kinderen en de kleinkinderen. Oké, dankjewel. Fijne nacht. Oké, doe meneer Oliveira maar. God, meneer Oliveira, ik hoop dat u vandaag wel een beetje een goede bijdrage heeft... want mijn vriend Theo is in de uitzending. Dus u moet geen nonsens gaan ouwehoeren. Wacht even. Luister, meneer Prim. Meneer Oliveira. Ja. Omdat ik 1 keer een glaasje rum met u heb gedronken, betekent niet dat u dat mag niet zijn en zo. Je moet articuleren. Ik moet niet articuleren, ik moet niet. Nederlands is heel slecht. Maar Nederlands is bar slecht en toch ben ik de best betaalde presentator van de publieke omroep. U hebt die diploma gekregen. Ik heb een diploma gekocht. Met kip en eieren. Je hebt het gekocht. Ja, met kip en eieren. Je bent een fruitadvocado. En was dus ook een nep-avocado. Ja, dat ben jij. Ja, klopt. Ja, ik heb voor jou geflyerd in Utrecht met Brassadé. Als advocaat. Nee, ik ben nooit op Brassadé in Utrecht geweest. Ik ga niet naar dat soort. Meneer Olivier, ik ben nooit op Brassadé in Utrecht geweest. U was weer bezopen. Met professor Waaldijk. U was weer bezopen toen u daar was en dan zit u nu weer. Ziet u, daarom moet u geen alcohol drinken. U gaat hallucineren. Nee, jij bent helemaal in de war. Ik ben al eeuwen in de war, maar dat geeft niet. Ja. Maar u hallucineert. Oh ja, als ik jou zie, ik ben homo geworden, jij ook. Ja. Dan moet u wachten tot mijn vriendje Ajit Bakas weer in de uitzending is. Niet als zo je homo. Jonger was, dan had ik je echt van achteren gepakt. Ja. Ja. Goed, had u nog iets verheffends te melden? Mevrouw Wilma was heel duidelijk. Ja. U luistert niet. Ik nee, ik, hoef, ik word ook betaald om niet te luisteren, meneer Oliveira. Ja, maar dat is corrupt, hè? Ja, maar ik ben corrupt. Dat weet u toch? Maar dat is... Bouter zit op jou te wachten. Nee, Bouter ja. Heeft hier niets mee te maken. Dit is Radio 1 in Nederland. Maar goed, u verder niets zinnigs te melden? Ik ga Bouter ze bellen omdat jij aankomt in Suriname. Ja, dat is heel goed. Dat kan gewoon meteen in de gevangenis stoppen. Je moet naar gaan of naar India als advocaat. Ja, nee, ik wil geen advocaat zijn, ook niet in India. Maar weet u wat ik wel ga doen? Ik ga u afbellen. Dan, meneer Oliveira. Oké. Okay. Dames en heren, het is inmiddels bijna 1 uur 50 minuten. Hij is live uit Rotterdam. 26 december is hij live in de studio. Maar hier is het zo op 5 na laatste gedicht. Aan het eind van dit programma. Voor alle huisvrouwen uit Brabant die op zijn warme stem wachten. Live uit Rotterdam. Johannes van Gogh, Janus. Hilversum 1. Ik begrijp dat u verdeeld bent over het verdwijnen van de show. Persoonlijk ga ik het wel missen, denk ik. Dit nachtelijk hoekje is mijn poëziedepot. Er waren tijden in de afgelopen jaren bij waarin ik lukraak leefde. Ik deed precies mijn eigen zin altijd en het is echt niet overdreven om te stellen dat alleen op zondag 14:15 mijn leven even ritme had. Het was mijn vaste prik voor rijm en regelmaat en alle chaos van de Hallo. Verstikt, de stad die snuift en rookt en slikt. De stad van blues en jazz en dilder. En niemand is bevooroordeelder dan uw Rotterdamse dichter. Van al niet te zware poëzie. Janus houdt het liever lichter. Al die stukjes lightverse, huisdicht, nachtrijmelarij, romantiek voor aan het einde van de show. Zo'n 300 stukjes heb ik zo wat zitten tikken. Waar dan ook, ik was er altijd, sowieso. Live vanuit de kroeg, terwijl ik eerst de hulp verleende. Live gauw elke week een versje schrijven, waardoor ik ook mijn rijmspier trainde. Zelfs nog een keer hoogwaarachtig live vanuit een boom in Rotterdam. Met een pen en een klein lichtje. Ik was er altijd met een stukje vers of een wat geforceerd gedichtje. Ik beloof u, Hilversum, knoop dit goed in al uw oren. Ik ga op zoek naar een andere show om u verder te bekoren. Het einde van de Premshow is nabij en heus geen ramp. Want alleen maar omdat ik zwart ben, mag ik straks niet mee op kamp. Is dat vuile verrader, die gaat niet naar andere show. Dag liever, tot de volgende week. Doeg. Doeg. Zo, aangeschoven is de onechte zoon van Peter Heerschop. Ja, je gaat erin houden, hè? Tot, ja, Benji Heerschop. Waarom is Mirte er niet? Ja, die is weer even vrij. Afgelopen weekend hadden we de talentendag van de radioschool. Dus dan worden de nieuwe talenten uitgekozen die de redactie en de regie gaan doen van het programma. Zodat het zo meteen komt. Ja. Dus die heeft even rust, even vrij. Oké. En die is heel druk bezig geweest met haar podcast ook. Die podcast over protestmuziek. Jezus. Ja. Iedereen mag podcasten. En ik ben... dus de Pound, Radio 1, al jaren geleden begonnen ze stappen. Maken podcast. Maar ik luister nooit podcasts. Dus ik, nou, nu zat ik met mijn vriendje Eddie Keur. En hij is ouder dan ik. En Arjan Snijders. En die zeggen me... Ja, en Michel Blok. En die zeiden... Ja, maar je moet gewoon een podcast. Want podcast is leuk. Ik heb wel zo'n paar, hoor. Ja, nee, maar weet je wat het grappigste is? Ik luister niet via mijn telefoon. Nee. Ik luister radio echt. En in mijn auto wil ik geen Spotify. Want ik wil niet dat ik overal getrackt word. Daarom heb ik nog... ik zeg dat jij een nieuwe auto hebt. Maar mijn dochter heeft een nieuwe auto. Maar dan kunnen ze overal je volgen. Ja, wat maakt dat nou uit? Privacy. Ach, schat. Ja, dan zeggen ze toch altijd, heb je iets te verbergen. Ja, ik je heb telefoon, veel te verbergen. Je telefoon. Nee hoor, ik heb mijn locatie staat uit. Ik heb geen enkele app erop. Mijn bank ook app niet. Ik heb nog mijn bankpas. En ik ben mijn parkeerautomaat. Ga ik ook nog naar zo'n parkeerautomaat. Ik doe niet meer al die apps. Al die apps is om je te volgen. Ja, maar volgens me. Maar ik wil niet gevolgen. Maar die podcast van Meert, die is echt aan te raden, hoor. Die komt binnenkort, wordt die on-air. Over protestmuziek. Boudewijn de Groot komt langs en zo. Kijk. Ja, het is echt heel mooi. Dat zijn iets. Heb je eindelijk kans om voor jezelf reclame te maken? Nee, maar dat doe ik dat voor mijn collega. Maar zometeen heb ik een gast in de uitzending. Ja, maar heb je weer een raadsel? Ik heb altijd een raadsel. Met geluid erop? Met geluid, met geluid. Je moet raden, we moeten raden welk raadsel, wie de gast is. Hou het klein, hou het dicht bij jezelf. Oost-Berlijn. unter den Linden. Ja, waar neemt het wandelen met de jongen in Oost- en West-Berlijn? Want dit is een klein orkest. Klein zit er in ieder geval in. Café. Ja, het gaat eigenlijk gewoon over klein. Nee, mijn gast is Marlijn Jonker, spionier van de Tiny House-beweging in Nederland. De Tiny House-beweging? Tiny ja. House-beweging. Nou, ook de eerste die in Nederland in een tiny house is gaan wonen. Okay. En daar gaan we over praten. Nu, 7 jaar later, is ze in haar volgende huisje gaan wonen. En die huisjes zijn vaak off the grid, duurzaam. Dus we gaan daar naar kijken van, nou ja, hè, hoe gaat zo'n vervolgavontuur? Bla bla, high class geitenwolle sokken. Er zijn, ja. Er zijn voedselbanken. En wat gaan we doen met die mensen in die voedselbanken? Al dat soort dingen. Je moet ook een beetje kijken, wat gebeurt er allemaal in Nederland? Dit is een beweging. En ik ben wel benieuwd wat daar dan gebeurt. En of het een oplossing is. Want misschien dat het dus wel helemaal geen oplossing is. Dan hebben we dat toch direct vanavond ontdekt. Mooi, toch? Ik spreek mij wel. Kijk, ja, dus jij moet naar Breda rijden. Hoe lang heb je erover gegaan? Een uurtje? Ja, dus dan ga je het eerst... Het hele eerste uur kan je luisteren. Ik heb dus echt een oprecht probleem. Arjan Snijder is nu van 2 tot 4 op Veronica. Oeh. Arjan is mijn vriend en die maakt hele leuke radio. Dus dat is... En Jeroen van Inkel zit van 2 tot 3. En dan, dus ik heb echt... En dan ik ook nog. En dan zit jij er nog, maar dan probeer ik achter te luisteren. Maar zodra jullie muziek draaien... Dan ben ik weg. En dan kom ik niet terug, want dan is er andere muziek. Dan doe ik de muziek voordat jij het pand verlaat. En dan als je in de auto zit, dan kan je doorluisteren. Maar leuk. En veel succes. En werk jij ook 26 december? Ja, 26 december en ben ik in de ochtend. Mag je alcohol drinken? Zeker. Want we hebben heel veel bruine rum en heel veel bami. We hebben de laatste uitzending, Theo wordt een paganaal. Wordt gewoon alle namen voorgelezen. En dan wordt het verder, dus zitten er een heleboel mensen hier. Die allemaal zuipen, eten, drinken. En dan hoor je allemaal gewobbel. En dan gaan we gewoon de namen van alle gasten. Dus jouw naam komt ook erin voor. Dan hoor je alle namen van alle gasten. Leuk. En het wordt echt zo. De eerste uitzending was legendarisch. Ja, iemand zet op de Radio 1-app. Is het een slechte suggestie, enerzijds om de persoon die verantwoordelijk is voor de pijnlijke executie van Zwarte Piet Praat te gast te laten zijn in de laatste uitzending? Ik verheug me niet om de verbale rot te eren die deze persoon vanuit de landen deel zullen vallen en wellicht tot 1 keer te zullen doen komen. Ja, dan moet je mee, want ik ben de persoon die Zwarte Piet Praat heeft geliquideerd. daar gaan we. Nee, want toen ze stopte, kon ik inschrijven. Ja. Op een tijdslot dan of zo. Op een tijdslot met een ander programma en zo. En ik kon het helemaal dingens, maar ik wilde dit maken. En voor een personality programma is er geen plaats meer. Nee, ze willen journalistiek. Ze willen journalistiek, dus er is een verandering in de programmering. Dus ik heb besloten om Zwarte Piet Praat te liquideren. Dus dan moeten jullie mee rotte eieren naar gooien. En luisteraars, onthoud het. Altijd stoppen op je hoogtepunt. Toch, Theo? Dat iedereen erover zegt, oh shit, balen, geweldig programma. Dat mensen zeggen, nou, ik luister toch niet, maak geen moer uit. Heb ik gedaan met Primtime. Primtime heb ik op het hoogtepunt de stekker uit de stopcontact getrokken. Pep Talk ben ik ook weggegaan op het hoogtepunt. Nu ga altijd weg op het hoogtepunt. Jongen. Nee, ik ben erbij 26 december. Ja, oké, dat is het goed. Dan zorg ik voor extra eten. Moet ik nog een portie bij doen, dat wordt een hele hoge rekening. Kijk, veel plezier ben je zo meteen. Breken mee. Oké, Theo. Ik moet zo naar de afkondiging. Is er nog iets wat je kwijt wilt? Heb je een website waar mensen die luisteren... Hey, ik wil nog contact komen. Ja, luminalearning.nl. Ja, kunnen mensen je ook gewoon bereiken. Daar kunnen ze alles vinden. Ja. Ik ga je dit boekje geven. Ik moet het even zo gooien. Op. Ja, dat dankjewel. Is mijn boekje die ik heb geschreven. Die kreeg als gast. En, we spreken af. We worden 61, jij voor mij. Op onze 61 beginnen we dat we 1 keer in de 2 maanden gaan uiteten. Lijkt goed, me goed plan. Of bij jou of bij mij. Lijkt me goed plan. En dan kan jij koken trouwens? Ja, natuurlijk kan koken. Maar goed. Ja, redelijk goed. Niet goed. Nee, maar dat maar ik kan heel goed koken. Ja, nee, maar ik kan echt heel goed koken. Oké, maar ik kan heel goed wijntjes verzorgen. Oh ja, nee, als ik bij jou kom, moet ik rijden. Dan kan ik niet aan de wijntjes zitten. Maar Diane kan toch ook rijden? Maar Diane en ik hebben afspraak dat als we ergens naartoe gaan... dat ik geen alcohol drink. Want ze vindt, als ik na 1 slok vind ze al dat ik dronken ben en mijn grappen... Nee, maar vindt ze mijn grappen niet leuker. Dus als we ergens naartoe gaan... dan drink ik geen alcohol. Ja, dan drink ik 1 glaasje wijn. Ja, en dat ding is. En dat drink ik echt niet. Nou, prima toch? Ja, ik kan meer van haar dan van die rum. Ja. En jij bent... Dank je wel voor het boekje. Leuk. Ja, zo'n 2 dus. Hey, was goed je weer te zien. Ja, dankjewel. Echt, leuk, echt, leuke, echt. Leuke afgast. Ja. Echt, ik heb een leuke dag gehad. En dan gaan we je dochter vragen voor de review, Daphne. Top. Goed. Okay. Ja. Dit programma werd gemaakt door Techniek Paul Brouwer. San Giorgio Blanc, regieassistent, telefoon en verder. Dus alles achter de schermen. Hoofdacteur, eindacteur, regisseur, redacteur, producer, vormgever, onderzoeker. Kortom, met breed achter dit programma. Primsuur, Ramp, Show, Radio. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid geworden zijn van Poot. En geheel gefinancierd door de in Nederland verblevende belastingbetalers die de belachelijk hoge uitkering van de top van de NPO financieren. De belastingbetalers die alle medewerkers van de publieke omroep van uitkering op de voorzien en de dure gebouwen en faciliteiten te subsidiëren. Dank belastingbetalers. Volgende week zijn we er weer. Ga naar de website van Poot voor hele leuke filmpjes. En hier op deze zender Nacht op 1 met Benji Heerschop, de onechte zoon van Peter Heerschop. Leven de vrijheid van meningsuiting. Leven Poot. Leven de democratie. Leven ondernemers. Leven Theo Den Hagen. Leven de Europese Unie. Leven Nederland. Namaste. Dag. Ja, we hadden nog 20 seconden door kunnen praten. Ik ben veel te vroeg gestopt. Is er nog een zinnig advies wat je kan geven of zo? Probeer een beetje meer te kijken naar de intentie van mensen in plaats van ze af te rekenen op het gedrag. Mijn intentie is, luisteraars, om de luistercijfers naar nul te brengen. Maar pas als Theo ten Hagen weg is. Doei! Ik ga Bouten ze bellen omdat jij aankomt in Suriname. Het wordt gewoon niet beter, het verhaal. Ik heb voor niks geluisterd vanavond weer. NPO Radio 1. 2 uur, Ismael.